uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Kávé nélkül, ha nincs kávé. Nem, van kávé, van kávé, csak nem volt rá időm megint. Ja, hogy úgy nincs kávé. Vagyunk, jók vagyunk, hallgató barátok vagyunk. Hol a kávé? Hát, igen, utánam jöttél, ez ritka. Az ritka. Tegnaphoz képest annyiban változott, azért, hogy tegnap volt busz, ma meg már busz se volt. Nem kell beszólni hát, a BKK-nak, de nem kisfiam. A fekete autósnak szóltam be, aki nem engedett át az ebrát. Mindenkinek beszóltál tegnap, ennyi. Azt mondták, hogy igen, beszólogatsz, akkor gyere gyalog, old meg, neked nem jó, a többiekért küldtek külön buszt. Lehet, hogy mindenkit értesítettek, hogy 20 méterrel arra. Mindenki cumizott. Így elment a hangot közben, ettől az üvöltözéstől tegnapért. Igen, jó berekedtél, basszus. Én kíváncsi vagyok, mert én nem hallottam magamat kívülről, úgyhogy... Nagyon jó. Ja, elment egy kicsit. Nem gyakoroltál délután? Tehát nem volt az, hogy ma még ráteszek egy lapáttal, megmutatom nekik, hogy még jobb vagyok, mint lehet, olyan megint, akkor írsz egy újat, mert most fölvettem volna. Felraktam volna a Facebookra, hogy üvöltöző, de nem bevérzik a hangot. Holnap már itt fogok áldogani. Nem, ne csináld, nem éri meg. Majd leadjuk esetleg újra, de nem, az a baj, tényleg teljesen nem megy a hangod. Na gyerekek, én mindent elmondtam, mint akartam. Na jó, van, akkor meg van. Nem, nincs több ma, úgyhogy készüljetek, szarnapotok lesz. Jó, nem. Amikor azt mondod, hogy szarnapunk lesz, akkor biztos, hogy rohadt jó napunk lesz. Mert igen? Ha így bevállalod már az elején, akkor tudod, az tök jó. Én bedobom a gyeplőt. Ja, ez lova, így van, lova közé gyeplőt, toljunk végre egy igaz. Benne vagyok bármiben. Király. Bármiben benne vagyok. Én most egy dolgon idegesítettem fel magam. Reggeli már nem is foglalkozom velem, hanem az, hogy az kitelepülésen volt, azt hiszem, a debreceni kitelepülésünkön egy úriember, aki összeállított nekünk könyvcsomagokat, és igen, elképesztően jó fej volt. Kiderült, ahogy a könyvcsomagot kibontod, már rögtön látod, hogy igazi hallgatóról van ez, olyan emberről, aki így képben van így velünk kapcsolatban, vagy sem. Csak a cégét akarja reklámozni, vagy pedig tényleg odafigyel ránk. És a könyvcsomagot, amikor kibontottam, kiderült, hogy maximálisan odafigyel ránk. Feri is egyébként mondta, hogy neki is olyat állított össze az úriember, hogy látszott, hogy hallgatja rendszeresen a műsort, mert tisztában van azzal, hogy mik a csapás irányai. Korú a gyerek például olyan könyvet adott, tudta, hogy én főzőcskézem. Bernát Józsit megkaptad? Bernát Józsit? Bernát Józsit nem kaptam. Én kaptam meg. Bernát Józsit. De Bernát Józsit kaptál? Nem kell? Átveszem. Igen. Bernát Józsit, meg egy Bernát kutyát. Meg egy Bernát megyit. Az is benne volt a csomag. Nem, a gyerekkönyvek, nem, nekem szétszakadt a szatyor, és ott van a csomagtartom, van még 60 darab tőkönyv. Egy papír zacskóba kapta meg. Ti is? Így van. Széthullott. Papírban becsomagolva. Tehát, hogy nem ugyanarról a csomagról leszünk, de? Ugyanaz. Bernát Józsi szakácskönyv, meg egy Bartos Erika, nem Bogyó és Babóca, meg nem Anna Peti, hanem valami más. Figyeljetek, én nagyon jó könyveket kaptam, és de volt köztük egy, aminek kifejezetten örültem, és itt is azon elmondom, otthon belenézek, tök jó. Egy Bear Grylls könyvből van szó, egyébként nincsen vele igazából, nem állok előre titkot. Igen. A legnagyobb probléma ezzel az egésszel az, hogy belelapoztam a könyvbe, és megint azt kellett látnom, hogy még mindig dübörög ez a tendencia, hogy 300 oldal papíron. Igen, és túl sok benne a betű. Minden második oldalon van valami, mert minden első oldalon van valami fejezetcím, amin egyébként semmi más nincsen, csak a fejezetcím. Utána a következő oldalon írtózatosan nagy betűkbe, iszonyatos nagy kiemelésekkel van három sor, azt lapozhatsz megint. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész könyv... Én is kaptam valami túlélőkönyvet, ezt elhozom neked. Valamilyen kommandós, nem tudom mi a vadonban, hogy éljük túl valami elit alakulat. Sárga alakú? Itt van a kocsa, itt van a csok, tehát főzöm, ami elit alakulat, MI6-es csávó, vagy mit tudom én, hogy élj túl a vadonba. SCS. Igen, azt hiszem, hogy az. Vagy az. Ahogy kaptam én is, az egy szenzációs könyv. Na, azt nem fogom soha elolvasni, hogy melyik gomba ehető, meg hogy csinálja botból csúzlit meg. Beleolvastam, mondom, hát csak nem fogok eltűnni a vadonba, de akartam, elhozom neked, odaadom. Rögtön ilyen 60-es jelensőt hallgatóktól, ez egy nagyon jó könyv. Hát csak nem élet, igen, csak nem tök igaz, szóval, hogy most nem életszerű. De oda, itt van a csomimba, odaadom neked, nagyon szívesen. Az egy nagyon jó kis könyv, és ott például nem érheti a szerzőt az a kritika, hogy nem rakott belegi információt, mert azt meg már nagyítóval kell nézni, mert annyi van benne, ez félelmetesen jó könyv szerintem. De mondom, ez a Bear Grylls, hogy komolyan mondom, az egész könyv valójában 10 oldal. Könnyebben kifizeted a 4000 forintot, értem. eszembe vastag. Ennyi. Engem pszichológia. Eladási pszichológia. Komolyan. Néztetek meccset tegnap? Nem. Aha. Volt? Volt, persze. Persze, jó. Én nem láttam, és sajnos dolgoztam tegnap este kivételesen. PSG hazaküldte egy 3-0-val a Bayern. Ha kellett bevállalnom. Kivételesen nem szoktam sokat. Igen, a PSG és Neymar gólt lőtt. Igen, igen. Sajnos a Cavani is gólt lőtt. Már a második percben gólpasszt adott Neymar, és utána pedig ugye volt még egy a gólja, és egy kipattanott. Igen, most ez izgalmas, ez a Cavani-Neymar csatárcsata, úgyhogy de a Cavani is lőtt, meg a Neymar is lőtt. Ez vidéki szlengben azt jelenti, hogy megérte az árát a csávó? Meg, olyan szólót nyomott, hogy bement és leadta a gólpasszt. Még egy állomást rá. A gólját nem láttam, de átkázolt a Bayern Münchenen. Igen. Úgyhogy is a PSG? Nyert. 3-0. De nagy. 3-0. Azért az nem gyenge. Az nem gyenge, mondjuk Neuer otthon volt. Kicsi mert el van törve a lába. Tehát ugye a Bayern kapuját nem az az ember védte, aki egyébként a világ. De tényleg, hát hogy a legjobb kapus, igen. És hallottátok, hogy meghalt Hugh Hefner? Igen. Ezt nem mondott. De meghalt az öreg, képzétek el. Már mondjuk mennyi volt, 80? A leges-leges legnagyobb Elvis után. Elvis után a legnagyobb király volt. Így van. Még az elmúlt években is úgy élt, ahogy mindannyian szeretnék. Gyerekek, 91 éves volt. Ja. 90, hát ilyen hát 91 akkor, évet igen. Kívánok magamnak, ami már nem lesz, mert elment belőle 10 más. Így van. Hát, ugye? Tehát más típusú minőség. Más típusú történetben vagyok. Még bele tudok húzni. De meghalt az öreg képzelőkkal. Isten nyugasztalja. Szegénykém, azért neki volt kaland. Hát, azt hát a 91-ből 60-at élt úgy, hogy modellnők. Ők, mindenhol, akárhova nézel, egy óriási kastély. Hát szóval azért az elképesztő. Hát és mindene megvolt, ami szemszájnak ingere. Lehet ezt mondani. Igen, az öreg. Hát ugye a Playboy alapítója, kitalálója tulajdonképpen. Meghalt szegénykém. Igen, nem tudom, mi történt, csak olvastam tegnap, hogy véget ért. Véget ért a történet. Hefner bácsi leadta. Sajnos leadta a szerelést. Hát figyelj, ez 91 évesen már nem olyan rossz. Tehát ha mi addig elhúzzuk, és mondjuk csak negyed ennyivel, hát ő megért. De nem, sajnos annyival sem egyébként. Se. Hát szegény. Meghalt az ember, aki a világ összes potens férfia. Irigyel. Igen, és hát volt idő, amikor azért ez nem csak egy máz volt körülötte, mert az utóbbi 15-20 évben már nyilván inkább dámázott, meg olvasott, meg már nem tudott úgy csinálni, mit csinálni. Bár álltak azért meg akkor is nyomta. De az utolsó pár évben meg volt rogyva. De azért az első 40-50 év az cudar. A casting az úgy telt, hogy akarsz egy címlaplán lenni ki. Igen. És akartak sokan. És akartak. Sőt, hogy megkockáztatom, hogy a kérdésem kellett egyébként feltenni, mert hát akkor tehát az ember eleve jó fej volt, tehát hogy szórakoztató volt, sármos volt, tehát hogy nem csak azért bújtak a lányba. Tehát amikor benyitottak, már úgy kezdtek a lányok, hogy akarok. Igen. Nem kellett feltenni a kérdést. Vagy utána volt már a kérdés. Igen, vagy gyere te is, és szólj egy barátnődnek, tudod, ez lehetett a duma nagyjából. Tehát, hogy nem, gyere te is, és hozd el egy barátnődet. Voltak nála a vendégségben egyébként magyar playmétek is, emlékeim szerint talán Bodi Szilvit is meghívták. Hát. És el is ment. Na. És ott is volt. És vissza is jött. De azóta Szilvia megváltozott már. Persze. Egyébként félretéve ezt a dolgot, tehát nyilván nem félretéve, mert azért ez fontos része a dolognak. Hogy nem Dundika volt nála? Dundika volt nála, nem? Igen. Vagy Bódi Szilvia volt nála? Szerintem Szilvia. Igen? Igen. Nem Dundus ment ki hozzá? Dundus? Nem tudom. Vissza a Majkát. Majd Majkára ráírok. Volt-e Dundi? Megkérdezem. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, lehet, hogy Szilvi és Dundi. Nem tudom. Ja. Tényleg hívjuk. Felkészül Zimány, tudod. Tehát, hogy így... Nem, az Zimány is kim volt. Na, most már tényleg mindenki. Jó, hát az most... új vagy a régi? A folyamatosan változó. A folyamatosan változó Zimány is kim volt szerintem. Lányi minden nincs is jelentősége. De hogyha ezt leszámítod egyébként ezt a részét a dolognak, akkor is nagyot csinált a csávó, mert egy olyan brendet épített föl életében, hogy fú, fantasztikus. Hát gyakorlatilag egy szexuális forradalmat indított el a lapjával. Hát ő meg a Hustler. Igen, hát az egy más. Az is az Larry Flynn, ugye, az jó film az is. De jó az, tényleg. Az is egy jó film, ők ketten, nem tudom melyik volt előbb, vagy ők tudom, hogy konkuráltak, de hogy mi volt. Szóval a Hustlerben voltak Hustler kicsit bátrabb. Hát Hustler volt a bátrabb, ugye? Igen, kicsit. A Playboy volt a... Művészibb. Azt hiszem, a Hefner mindig így fogalmazott, hogy igen. A művészibb. Igen. A Playboy. Hát is ugye mindig voltak benne nagy interjúk, életstílus, életvezetési tanácsok, párfilmek, autók, tehát ugye azért az egy komplettebb sztori volt. Hustler az erőteljesen a szexualitásra ment, igen, a sűrűjébe. Aztán később változtak a szokások. Erre akkor egy ritkulás volt. Na, mondom, Dundika volt. Igen? Igen. Hírja. Vendégül lett a Beverly Hills-i kastélyában a 2005-ös magyar playmétet, annak küldte. De a kedvencei közé is beválogatta. Oh. Így a lányom foci VB-re készülő fotózás minden pillanatát a VB a villában tölthette 2006 március. Aha. Tehát akkor volt az öreg, mint 80 éves. Jó, akkor mondom, hogy, hogy Hugh Hefner-nél járt Bódi Szilvi. Na, hát, ha, akkor megjárták is a nagy öregeket, ez a lényeg. Vagy a nagy öreged ő is. Mondom, felkészülni. 2013. Mindenki ott volt. Hát mesélj el. És most látom, Geronázó Mário is volt nála. De amikor meglátták élőbe, akkor visszaküldték. Igen, de mondták, hogy elnézést, elnéztük. De felriadt. Először csak a száját küldte át, és az alapján beválasztották. Hugh Hefner felüvöltött, és azt mondta, hogy hozzátok a puskámat. Géna Mária egy tündéri teremtés élőbe, tudtátok? Nem. Nem? Igen. Nem. Nagyon-nagyon. Egy tök helyes nő egyébként. Meg már lejött erről a... Igen. A plasztikáról, meg erről az egész. Igen, de nagyon... ezt nem lehet kiszedetni, tehát, hogy nem, de marad. Ha visszaveszel belőle, akkor azért egy kicsit vissza tudsz jönni. Ilyen csillapul a duzzanat, igen, ha forogatod. Sok kálcium, és akkor... de nem, egyébként élőben tényleg egy tök normális. Hát volt idő, amikor, de ő teljesen kiszállt ebből az egész milyen bulvár bizniszbe. Hát egykorra emlékeztek, mennyit volt címlapon, már egy Geronazzo, mindig volt valami, és így teljesen kiszállt. Már nem is tudod egyébként, hogy miért tulajdonképpen. Nem tudom én se, hogy mi volt, csak tudom, hogy nagyon-nagyon felkapták. Hogy miért volt a címlapon, vagy miért nincs már? Melyik a kérdés? Hogy miért volt valójában? Ja, hogy miért volt? Hát szerintem a kinézete. Hát igen, hogy érdekesen nézett ki, de hogy ezen kívül... Ez semmi más. Semmi más, ugye? Semmi más. Egy-két tévéműsorban szerepelt annak idején, ilyen Ezek megőrültekben volt, vagy nem tudom még hol, és akkor szépen csitult a dolog. Aztán, hogy ez tudatos döntés, vagy senkit nem érdekelt a nő, az már... Az igen, az nem kérdés. Tudom. Nem tudom. Nem tudom. Gyerekek, nem hat ez a kávé. Igen, még egyet. Laci, hoz még egy kávét. Nem, most már megittem, iszom egy kis vizet, és akkor utána hétkor beverek még egyet. Jó. Akkor vizet hozzál neki, majd. Valamit hozzál. Azért, ez csak egy dupla, 3 dupla 6. Nem, az 9. Ja, nem, az 6. Most már hozzászoktál, az a baj. A kávéhoz? Igen, most egy idő után nem hat állítól. Nem szabadna minden, nem? Nem. Ne. Mennyit iszol mostanában? Csak reggel. És ha nem rádiózom, akkor egyáltalán nem, és általában egyet megállok. És a délután már soha, tessék. Melyik iszol csak reggel? Tegnap mindenki volt körülöttem, és rájöttem, hogy olyan nehezen tudom már megállni, ha nem ijatok. Gyűlölted őket? Hát igazából nem haragudtam rájuk, csak szemeztem egy rozés üveggel, és... Vidéken volt a munka, amit most meg kellett csinálnom, és hát egyszerűen, szóval dermesztő. Miért nem hozhatod magad haza ilyenkor? Hát csak belefér a költségvetésbe. Valaki belefért volna a költségvetésbe, csak nekem fárasztóbb valakivel ülni 2 órát beszélgetni, műbeszélgetni, mint megnézni, hogy hogy vezet, meg kicsit azért ott úgy mindig őrködni az anyós egyen, tudod? Mint inkább csendben zenét hallgatva hazajönni. Ne, akkor tehát nem annyit jó. Nem ér a pia, mint amennyire szűkölök, hogy tudod, a sofőr innen hazavisz, oké, de 2 óra engem ne kérdezgesse, hogy milyen a Jani meg a Feri. Hát meg nagyon egyszerű, meg a Vajna, meg egy ideig én beszélgetek, de egy idő után már nincs kedvem. Akkor és amatőr vagy, annyira be kell rúgni, hogy beülsz és elalszol. Hát egyrészt, másrészt pedig... Ilyen könnyen meg nem teszem az életemet más kezébe. Városból igen, de autópályán nem, és ez most Szegeden volt. Gyere limóval, akkor 5-6 méter vagy tőle. Egyébként ez az kellett volna. Üvegablak fölmegy, sofőr mehetünk. Nem csak ilyenkor az ember tényleg úgy meginne egy jó pohár valamit, mindegy, csak hason egyébként, de nem. Jó, dolgoztam. Tegnap beszéltünk róla, nincs kockáztatás, nem éri meg. Ja nem úgy eszembe se jutott. Nem, hát azt megkurcolnak végleg. Tehát annyit nem ér a történet. Úgyhogy hazamentem. Ja, nem, a Feri az otthoni reakciók mondja. Ja, igen. Voltak hostess lányok, de nem éri meg. Csinos hostess lányok voltak, de hidd el, nem éri meg. Nem szabad, nem kell a baj. Ne keresd a bajt. Úgyhogy becsuktam a szemem, és mondtam, hogy lenjetek arrébb lányok. Ne kísértsetek. Csinoskák voltak a hostess lányok, igen. Na mindegy, jól van. Van még valami, nincsen semmi. Nincs. Szép idő volt tegnap, gyönyörű, majd kicsit hidegebb van, de állítólag még marad, viszont a hétvégére... Mit mondanak? Hát, lefelé tendálunk hőfokban. Haj, de jó, na jó van, meg ne fázatok azért a tajkán, majd azért vigyetek meleg ruhát. Violin, már megint köhögsz. Mit, ha tegnap jött volna valami, de szerintem holnapra fog bedurálni. Igen, Haladtam a skorra, ez most még csak úgy érzem, hogy úgy valami kapar, de szerintem ez holnapra sokkal rosszabb lesz. Na most mi van, akkor pedált cserélünk? Írtad tegnap, csak nem volt erőn válaszolni. Pedált csere? Illetve hát túl, most 2 dolog van. Vérre megyünk, de te vérre akarsz menni. Akkor mert... a faszom. Egyáltalán! csak jó napot eszed, Jari. Én azt mondom, hogy... Bocs, ha fáradsz vagyok, ezek sokkal könnyebben csúsznak. De csak azért dobtam be, hogy legyen valami tétje. Jó. De lekocoghatjuk, letekerhetjük is, csak akkor meg az lesz. De a Jani biztos nyert. Tehát itt most kettőnk között van a hogy hívják, a kakaskodás, ha akarsz kakaskodni. Kakaskodás, akkor gondoltam, legyen valami tétje. Beszélni. Én ezt előre megmondom, inkább ott döglök meg. Ha kell, összetörök. Komolyan mondom, én ott fogok megdögleni, csak én gyűlölöm ezt az eszperentis dolgot, viszont felvállalhat, én nem fogok. Jó. Ezért mindent meg fogok tenni. De lehet más is a büntés, csak egy ötlet volt, hogy aki az utolsó, az nem tudom, kitáltunk mást. Most vagy írhattak a hallgatók is, hogy mi legyen az utolsó, tehát ez csak egy felvetés én volt. Most egyébként az is csak mondom kicseszés, hogy Jani Teper, mint az állat megnyeri, mi kéz a kézben befutunk, és mind a ketten eszperentéül beszélünk egész nap úgy, na hogy az Jani az egyetlen, se az egyik, se a másik nem aki tetszik. Rendesen akar, vagy rendesen beszélhet. Igen, azt nehezen tartom elképzelhetőnek, hogy ott a rajtnál nekiállunk, majd te nagyon kilősz, én futok, nézek, hátra követlek téged, nézem, hol a Feri, tehát ez ennyire lesz életszerű, hogy ott nagyon versenyzünk. Na szóval, ha de nagyon az időre megyünk, akkor pedálcsere, ha nem megyünk az időre, és ráérünk ott átöltözni, egyébként az se lenne nagy, vagy szerintem az is jó móka lenne, vinnénk öltözőtük szépen minden pedig, egyes átértőzésnél, meccscsere, séróbelövés. Pedig szerintem maga a verseny, illetve a lebonyolítása az abszolút kedvez annak, hogy igazi verseny legyen, mert hogy ugye köröket fogunk menni. Sándor, látjuk egymást, tehát hogy a fordítókat mindig látod magad, mert hogyha egy nagy, hosszú távú verseny lenne, akkor egyszer találkoztuk viszontlátásra, érted? Semmi esély nincs arra, hogy megint találkoztuk, vagy nagyon kicsi az esély. Viszont itt ugye, hogy 800 méteres futókörök vannak, illetve 3 kilométeres kerékpárkörök van, többször találkozunk és látjuk egymást. És ezért jobb. Tehát, hogy a versenynek tökre kedvez ez. Tehát, hogy a verseny feelingnek, meg az egymással való kis kakaskodásnak, meg arcoskodásnak, ez tökre adja. Mert többször látjuk egymást. Aha. Jó, figyeljetek! És döntsük el, én bármiben benne vagyok, én bevállalom az eszperentét, ha vesztek, tehát én fel vagyok rá készülve. Nem vagyok egy nagy futóbajnok, és nem tudok túl gyorsan biciklizni, tehát, sőt, futni igazából rühellek a bringát, meg azért elég erősen hobbiban nyomom, tehát én vállalom, hogy némi megszakítással beszélek eszperentén. Lehet, a versenyben van egy kis adrenalin. A hefámban meg az van, hogy hárman megyünk, röhögünk, de kettőnél már nem nagyon dumálsz, vagy három félnél, vagy mennyit kell futni, a 8. kilométert, ha megnyomod, vagy leélménytek. Kerjük, és nekem mindegy. Én most azt nézem. Lehet egy ilyen kis adrenalin fölött, csak úgyis én veszítek, akkor én már megírom a szövegemet. Hát nem vagy, mondom, 300 méter utáni leszálltam a futógépről, és mondtam, hogy jó, azért, mert éreztet, hogy túl jó mert nem az igazi. Mondtam, hogy na, akinek 50 van az gyerekek, az rohan az, nem, az egy olyan jobb hiány kategória inkább. Gyermek? Ez? Mert persze, igen. Persze. Hát legalább ők nincs. Csak fölkedtek ezért 7-kor? Ja. Elindultok ilyenkor? Elindulunk reggel, illetve most még nézek szállás, de nem nagyon találtam ott valóan a közelben. Valóan a közelben viszont. Maga tőlünk nincs messze Ajka, tehát azért Velencéről nem egy akkora távolság. Jaj, Veszprém, és akkor úgy? Aha, ott fősz, de lehet, hogy ott alszunk, csak ők szombaton osztálykirándulni vannak, mind a kettő egyszerre, úgyhogy akkor még ott hazajönnek, utána elmenni Ajkára, majd meglátjuk, de a Soma az biztos, hogy megy. Sánykó van a gyerek verseny? 10:30 azért nem egy annyira korai, még egy óra alatt szerintem ott vagy innen Pestről is Ajkán. Közelebb van, mit Veszprém? Nem. Fölötte van? Veszprém közelebb van jóval. Hát az akkor, hogy másfél-két óra. Na, majd megbeszéljük, jó, kitaláljuk. Nagy Vázsony fölött van valahol Ajka egyébként. Úgy emlékszem. Most egyébként például voltunk, a Momival elmentünk az órájában elemet cserélni, és voltak, nem, nagyon speciális óra, csak ott van elem. Az állam akartam, előbb akartam mondani, és megint nem vezetem fel a sztorit. Szóval, hogy bemettünk, és láttam ilyen napszemüvegbe épített kamerát, és komolyan mondom, elkezdtem rajta gondolkodni, egyrészt mele volt értékelve rólatul, másrészt meg HD minőségben rögzít képet. És ugye, hát a napszemüveg azért az ajánlott ezeken a versenyeken, és mondom, HD-ben rögzíteni az egészet, az például tök jó lenne, hogyha lenne valamelyik. Stíopriázható? Szerintem igen. Hogy taknyolok a bringával, azt elvesztett HD-ből. Igen. És csúszik a messzet, és a tekerek is. Rettetesen nagyot esem. Előre, hátra egy ilyen, vagy egy GoPro, hát nyilván nem hátra, még egy napszemeg azért az nem annyira potent, de hogy szerintem tök jó lenne, hogyha valamit rögzíteni is tudnánk. Hát figyelj, nekem lesz ott elég bajom. Az 500. méter után futni rühellek, tehát... Két iPhone-om elledre. Előre és hátra. Szalaga. Lesz ott nekem elég problémám, de ha van erőd, akkor rögzíthetünk gépeket. Na jó. Menjünk el hírezni egy kicsit, jó? Menjünk el kávézni. Menjünk el, ígyük meg a kávénkat, és akkor közben jelentkezzetek játékra, ébredezzetek. Mi pedig jövünk nem sokára, a hírek után pontosan fél hét van. Balázsi! Vedd az OTP-t, add el a MOL-t, sortold a dollárt, vegyél bitcoin. Ez Bali, legyen Bali heti tőzsdét? Legyen, várjál. Mi tegnap az volt, hogy vegyünk OTP-t. Igen. Igen, és mi történt? Jó, hogy vettünk? Nem, ez nem egy nap alatt dől el. Várjunk még? Igen. Jó. Én most ezt csinálnám. Én most jelen pillanatban ilyen pozíciókat nyitnék. Még mindig? Még esett az OTP. Esett? Esett még, igen. Kérdés, hogy a grupa ma még kiszáll, vagy nem. De még lejjebb jöhet. Vedd a bitcoint, vedd az OTP-t. Shortold a dollárt, mert újra esni fog szerintem. Jó. Már hogy gyengülni. Ezek mára. Jó, vagy erre a hétre, de nem lesz mindig ingyen tipp. Tőzsdéből sem. Jó. Szépen átutaljátok egy bizonyos részét annak, amit kerestek. És add el a MOL-t, ha van. Ennyi. Ja. Mondjuk nincs. De... Ja? Hát akkor... Na, hát akkor... De olyat is lehet csinálni, hogy nincs semmit, és eladod. Az mi? Van... Az hogy működik? Azt ti tudjátok? Ti okosak vagytok. Nem, az a vételnél. Vételnél van. Nem, amikor azt csinálod, hogy... Eladod és olcsóban visszaveszed. Így van. Sortolod. Ez a sortolás. Aha. Sortoljunk most? Esésre játszol. Igen. Most sortoljunk? Most sortol? Ha esésre játszol, akkor sortolsz valamit. Akkor sortolsz. Aha. Lehet long pozíció, akkor meg hosszú időre beleülsz valamibe, és várod, hogy emelkedjen. Aha. Mint mondjuk, hogy az OTP. Most veszem, mert beesett. Be. De várjak még, mert beljebb esik, és akkor vegyek. Igen. Hát azt nem tudod, nincsenek egyértelmű tények, nem tudhatod. Aha. De most, ha kiszáll egy nagy tulajdonos, egy értékesíti, mit tudom, bedobja a piacra a részvényei 300%, az összrészvény 3%-et, mint a Grupama, aha, akinek most, aki igazából lejárt az a moratóriuma, hogy nem adhatja el a részvényeit, az OTP részvényeit, és az össz nem tudom hány millió részvényből ő mondjuk birtokol 3%-ot, 4-5-öt, ő most már szabadon kiléphet ezzel a piac, és akár az egész pakot eladhatja. Ilyenkor ugye beszakad az ára a részvénynek, leesik, ott beleveszel, és aztán nyilván nem fundamentális alapja van a dolognak, akkor visszaemelkedik, és akkor szépen nyertél rajta. Csak long. Ez hosszú távú. Hát ha emelkedésre játszol, akkor igen, csak megnézed, hogy hol vannak azok a támaszok, amin hogy megfoghatja a papírt, és valahol beleveszel. És akkor megvárod, míg emelkedik. És van a Grupamánál valakink, akit föl tudunk hívni, hogy elfogja. Az most nagyon jó lenne, ha a Grupamánál lenne. Legyen már valaki a Grupamánál. Ügyfelszolgálat. Értékesíteni fogják a mostában az OTP részét? Vagy te csak lejárt. Lejárt a történet, de nem akarják eladni. Elmondanák, hogy mit terveznek? 4-5%-nyi OTP részvénnyel. Szevaszlás, rég nem beszéltünk, emlékszel, együtt jitusztunk még a madácsban, tudod, a központi dozsóban. Na, az itt telefonálni, ma Balázs találtam most a grupa. Ja, hát nem a grupa már nem volt, hogy ja, de hogy, ja, portás. Ja. És a grupa ma arénában. Ez egy izgalmas dolgok ezek egyébként. Én rájöttem, ezt fogom csinálni. Abba hagyom egyszer a rádiót. Elmegyek tanulni. Otthon ilyen különböző nagy monitorok. Elmegyek, megtanulom ezt rendesen. Elmegyek, elvégzek valamilyen sulit. Nagyon érdekel. A tőzsdei kereskedés. Aha. Vettél bitcoin, mikor mondtam, hogy vegyél bitcoin? Azt sem tudom, hol kell venni be. Akkor elmondom neked, hogy egy hete mondtam. Én a piacon mondtam, tudok kolbászt. Ja. Egy hete mondtam, hogy vegyél bitcoint. Egy hete mondtam, hogy vegyél bitcoint. Igen? Egy hete. Kiröhögtetek. Ugye? Itt volt, itt álltunk, mondom, jó, írd föl, hogy szeptember 22-én azt mondom, vegyél bitcoint. A kínaiak, ugye ezt Jani is, kitalálták, hogy bezárják a bitcoin tőzsdéket. A bitcoin árfolyama beszakadt 3000 dollárra. Most mindegy, hogy mi a bitcoin, nem érdekes. Nem érdekes. Most a bitcoin árfolyama 4100-on van. Na, számolt ki. 1100-at kerestél egyet. Uh-huh. Hogy az tulajdonképpen mennyi? Egy 36, durván majdnem 30%-os emelkedés. 3000-ről 4001-re. Jó, csak te a beszakadás előtt mondtad, hogy vegyünk. Nem, én a kínai ügynél mondtam már. Amikor már zárták be a kínai tőzsdéket, és beszakadt a bitcoin. És mondom, hogy vegyetek bitcoint. Nem vettetek. Nem. Nem, mert nem tudjuk, hogy hol lehet kapni. Uh-huh. Meg nem tudjuk, hogy hol lehet. Lemész ide a penibe. Nagyon szép szalonnát tudom, arról, hogy hol veszek. Nem kell bitcoint venned egyébként. Ne, vannak ne, olyan... Ne, Feri, ne. Házi tojást is vannak, tudok. Érted, neked gondolod kell jövőjükre is, érted, persze. Mi? Tudjátok, milyen izgalmas? Nem, tudjátok, ez az egész mennyire izgalmas? Nem tudjátok, egy pénzügyi forradalom zajlik a szemünk előtt. Feri, ne felejtsd el, neked milyen a véred, érted, bevizsgáltatál a múltkor, te reneszánsz ember vagy. Te ne vegyél semmilyet, mert úszik, mint gyerekek. Amit az elmúlt 30 évvel összepakoltál. Nagy pénzügyi intézmények, bankok látják Shanghai be, hogy nem tudnak mit csinálni a bitcoinnal. Egy új pénzügyi szisztém, egy új pénzügyi rendszer van születőben, új fizetőeszköz. Nem hozzárták be a felborult. Mi volt nem a kávéjába? Mit raktatok a másodikba? Két csíkot. Nem tudják. Nem tudják. Ebben nem tudják szabályozni, nem tudják megregulázni. Semmi köze. És még följebb? A bitcoin? Aha. Tehát hát most 4000-en is vegyük? 40-50 ezeres célárakat mondanám. Hát azért azt gondolja. Hát gazdagok leszünk, Jani. Ha figyelünk. Nem csak nézem az egyik nap hallgatója várom, de jó, találtatok egy unalmasabb témát a tenisznél. Nem értitek. Smiley az a baj, nem értitek, hogy ez mennyire izgalmas, hogy az elmúlt 100 éves pénzügyi paradigmái dőlnek meg, és egy új pénzügyi rendszer van születőben, ahol köztem és köztem zajlik. Nincs dollár, nincs aranyfedezet, nincs semmi már, mondjuk egyébként nincs a pénz mögött aranyfedezet, nincs központi bank, nincs EKB, nincs amerikai bank, nincs Fed, nincs semmi. Köztem és köztem van egy ügylet, és nem szólhat bele senki. Nem szól bele senki, és nem tudja senki irányítani, és nem tudja az árfolyamot manipulálni, mert köztem és köztem zajlik, és ezzel fizetnek már emberek. De téged szivatnak, ez egy nem létező dolog. Bitcoin-tér nem lehet kenyeret venni. Ez még a tegnapi hostess lányoknak a hatása. Nem értitek, ez nagyon izgalmas. Ez nagyon izgalmas. 30-40 év és a hagyományos 100 éves banki monopóliumok egyszerűen megdőlnek, érted? Hallod, Feri, már csak 40 év, mennyi vagy most? Rettegnek. Igen, akkor 8 vagy. Ne kanalasz ki az alját, ott van a sűrűje. Nem maszokom le a cuccot. Oda ül le az alján. Nem értitek már csak 30-40 év és itt. Mint az elpőlmet, tudod, nem maszokom le a cigarettára, nem maszokom le a kábítószer. És fölálló hajja, mindjárt kiugrok az ablakom. Nem, meg kell, hogy értsétek kicsit a rendszert, hogy rájöjjetek, hogy ennél most nincs izgalmasabb, mint hogy eltűnik a pénz, a készpénz. Idővel nem most nyilván nem tudják szabályozni, nem tudják lenyomni az árfolyamot. Működik egy új pénzügyi rendszer, történik. És mindenki a kriptovaluták. Aha. Csodálatos. Mutassak olyan gépet, amivel bányász lehet? Bányászni fogok. Igen? Már van fotom, persze. Ja, azt mondták, hogy már ne bányász. De bányásszál csak. Most bányász? Bányász egy kis bitcoin. Igen? Jó az. Jó? Hidd el, hogy jó az. Na jó, van játékosunk, hogy annak. Megmutatok mindjárt egy bányászgépet. Mutatok, hogy mutassak bányászgépet. Igen, van bányászgépet? Mindjárt mutatok. Jó, tudjuk, hogy hol lehet rendelni? Hogy melyik bányám? Bányászgép.com. Bitcoinbányászgép.com. Jó, oké, játszunk és aztán elmondom. Tök jó lesz! De nem enki a megszólalás alatt, vagy a zene alatt, hanem szeretnék lesipasztani ezzel. Jól lesipasztani. Higgyétek el, ez meghaladja azt, amit ti fel tudtok fogni. Az biztos. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Mennyit buktál eddig ezek? Akarom mondani, mennyit kerestél? Nem vettem még bitcoint. Azt hittem, hogy a privátban mondd el. Privibe. 20%. Itt van a játékosunk. Halló, jó reggel! Jó reggelt kívánok! Van bitcoinod? Vettél? Akarsz? Bányászol. Sortolod az OTP-t? Vettél volt? Bányászol. Jó reggelt, hogy hívnánk? Csáó. Jó reggelt, Noémi vagyok. Noémi, honnan hívtál minket? Hello. Kaposvárról, sziasztok. Ó, jaj, jó Kaposvár, kis Kaposvár, derég voltunk ott, még sajnos nem szólunk. Igen, ott állt. Sajnos nem, pedig jó lenne, hogyha minél előbb jönnétek. Szakadó esőben álltatok, aranyosak voltatok, sokan voltatok. Ott volt a szendvics készítő néni. Emlékeztek? Hűtőszekrényt lehetett nyerni, és Marika néni, nem tudom ki, csinálta a szendvicseket, és sírtunk a röhögéstől. Valamilyen szendvics készítő játékunk volt, nem tudom, és de óriási volt. Legutóbb kimentem ott futni. Akartam futni egy 8-ast, azt úgy éltem, hogy 16 lett a vége. Már picit untam a végén. No, jóváros. Szép egyébként, igen, nagyon szépen. Szép a tér, az a főtér, a sétáló utca, gyönyörű. Ugye? Hát igen, Európa legszebb főtere, milyen ki. Komolyan? Igen. Igen. Ezt cirka 8 városba hallottam, mentünk. Hát ez mindenkinek adnak egy ilyen címet. De most veled beszélünk, hogy ti értek. Noémi, kivel játszanám? Ferenccel. Jó, essetek egymásnak, Ferenccel, essetek egymásnak. Jó? Jani? 3, 2, 1, fire! Mi a munkád, Noémi? Laboros vagyok. Mit laborálsz? Az országban az egyetlen egy cukorgyárban vagyok. Laborál. Már csak egy cukorgyárunk van? Pontosan. Ó. Ahogy mondod. Uh-huh. És cukornak ellenőrzöl miét? A gyártási folyamatnak az elejétől a késztermékig minden. Csak a barna cukrot ellenőrzöd? Nem. Ott a vége! Noémi! Pedig milyen jól játszottak! Pontosítottam, köszönöm szépen! De hát ezért volt a barna cukor, hogy átmenj arra, hogy fehér, és már dobtad is be a nemet! Igen. Nagyon szépen, köszönöm! Pedig tök jó voltál, jól indul! Ne haragudj, muszáj volt, érted, itt a hetekkel most már jövünk föl előre, és ezzel be is húztuk ugye a következő hát kis pontunkat. Mérhetetlenül szomorú vagyok. Ne haragudj. Igen, de most olvasom, amikor Anna elküldte, hogy az Európai Virágos Városok és Falvak versenydíjazták a Somogy megyeszékely központját, és ez egy egészen friss hír egyébként. Igen. Nagyon-nagyon klassz. Tök jó. Tök jó eredmény, megkaptátok, igen, Európa legszebb főterének járó díjat. Igen. Ő ennek most nem annyira örülök. Nem, most ezzel nem tudtalak feldobni, főleg, hogy tudtad, hiszen te mondtad, csak most olvasom, hogy ez nagyon klassz, igen. Ezzel a barna cukorral nagyon behúzott a Feri. Hát az be. Nem baj, játsszuk még, és akkor lesz ajándékcsomag, jó? Jó, oké, rendben, köszönöm szépen. Puszi! Hello. 3-1-ecske ez a hét. Hoppá, hát hop, azért hop, ünnepelj egy kicsit. Milyen időnk lesz, Feri? Van egy időjárás jelentésünk? Mit tudom én, most nyertem meg a játékot. Köszönjük ember. Szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Ennyi, és te is ember vagy, nem kell minden, most nem kell egyből időjárásra elvenni a kedvedet, hát örülj, azt majd elmondod a hírek után. Ennyi, két nyert játékom van a héten, hát most mit időjárás? Jó, tavaly összesen nem volt ennyi. Hát azért, hop. Így akkor viszont mennyi már heti összesítésbe? 18-15. Csírás, gyerekek, hát azt hitték, hogy megnyerik az évet. Már egy kicsit elkezdtek mozgolódni, már úgy érezték, hogy már a zuhanyzóban vannak, egy jó edzés után már tusolnak, és már öltöznek át, de akkor hátulról jöttünk, és az utolsó szedben a döntőgémben átgázoltuk rajtuk. Lehajoltatok a szappanért. Még ott álltunk mögöttetek, csírák. Ez van, megkaptátok a reményt, el is vettük. Ott volt a lehetőség, nem értetek vele, elbénáztátok, most már nem értek utol minket, ennyi. Na. Ennyi. Helyreállt a rend, gyerekek. Azt kell, hogy mondjam, helyreállt a rend. Jó, helyreállt a rend. Ne duzzogjatok. Puhák. Baleset az M3-ason Pest felé Mogyoródnál. Alakul a szituáció. Milf Hunter. Milf Hunter küldte nekünk. Tihany lett a legvirágosabb falu Európában. Ezt pedig Bori küldte nekünk. Köszönjük szépen. Bali, a bitcoinnak lassan vége. Az éter jön helyette. És azt mondják, a sokkal izgalmasabb lesz. Jó, igen. Az éter. Ethereum, így írják. Egy orosz, vagy egy nem is tudom, ukrán kis csávó találta ki. Hasonlít a bitcoinhoz, csak sokkal több mindenre tudott használni. Vegyél étert! Van egy orosz kis csávó, aki így azt mondja, hogy akkor most éterrel fizetek, és akkor a világ azt mondja, baszki, de jót lehet, éter! Hogy az Istenben van ez? De ez nem egy gáz, amit megszagolsz. Szintelen szaktalan gázzal fizetek az éteremben. Vagyis éterrel? Így van, éterrel. Akkor találjuk. Ugyanúgy blokklánc alapú technológia, mint a bitcoin. Tehát ezek a blockchain alapú, blokklánc alapú technológiák. Igen, kriptovaluta ugyanaz éter, meg még van nagyon sok kriptovaluta. Nagyon sok típus van most már. Mi van? Te hülye vagy. Ez ugyanúgy, mint a dollár, meg a yen, meg a shilling. Igen. Megéri, hát jövőre Mészáros Lőnc is valószínűleg jön az étterbe, úgyhogy majd csak figyelj. Már benne van, csak mondom, a Balaton partján. A Balaton partján már felvásárolta a helyi étert. Igen, de az csak egy kis lehelletnyi fuvallatahoz képest. Istenem, gyerekek. Jó. Én mondtam. Aha. Megint írjátok föl, és nézzétek meg egy év múlva a bitcoin árfolyamát. Jó, Bali szólt. Jó, nem vagyok információirigy. 3000-re szóltam, most 4100. Hol van egy olyan papír, ami 30%-ot keresel? Sehol, biztos de van. Nem a Konzum. Jó, az igaz. Na, hívjuk 8 után Dundikát? Felhívjuk Dundikát, vagy legalábbis megpróbáljuk, ezt 8 utára tervezzük, mert hogy meghalt ugye Hugh Hefner, Dundika pedig járt nála. Úgyhogy felhívjuk, megkérdezzük majd, de csak azután, miután a gyerekek már iskolában vannak, hogy milyen volt a villában, mit kellett csinálni, mit tapasztalt, hogy volt az öreg, van-e titkos szoba, bent volt-e azon a nagyon, hogy is mondjam, hát jellegzetes és unikális helyen, ahol egy ilyen barlangfürdő van. Beúszol, és akkor ott megfordult állítólag Nicolas Cage-től Leonardo DiCaprio keresztül. Mindenki, az egy kultikus hely a Playboy villán belül. Mit látott, mit tapasztalt, megpróbáljuk Dundikát felhívni, elérni, hogy mondja el nekünk. Szegény Hefner bácsira emlékezünk egy picit majd 8 után. A világ egyik legirigyeltebb embere. Hát, egyébként biztos igen. Boldogtalan volt mélyelekben. Biztos őszinte szeretetre vágyott, és nem találta meg az igazit. És őt nem azért irigyelik, mint Fekete Pákot, mert hogy neki gyakorlatilag mindegy, hogy mi történik. Tényleg gyerekek, Pákova, ugye, hogy el van tűnve ez a Pákó gyerek, nem? Nekem kicsit igen, nekem havi egyben nagyon szórakoztató. Jó, sokszor nem. Föl, jó? Sokszor nem, de havi egyben nagyon tudok rajta rögni. Valószínűleg csak arról van szó, hogy villamosan ment valahova, és most azt se tudja, hogy hol. Igen, 3 napja étlen szotlan. Étlen szomjan, kóvályog a vekerlém. És kiabál, hogy háhó. Én szeretem őt. 2 perc, a pontosan 7 óra, jövünk mindjárt a hírek után. Ha van friss híretek, ami a közlekedést illeti, küldjetek, ne legyetek irigyek, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 7 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt. Na gyerekek, csak annyit még egy új fél mondat, hogy igen, itt már mindenki gépet akar építeni. Bányászgépet, úgyhogy szóljatok Bányász Árpinak, hogy írja egy hallgató, hívjuk fel a szaktekintét, kérdezzük meg erről az egészről a szakember. A Bányász szakma legnagyobb hazai szakértői. Írja a hallgató, Benfentes Bányász Árpit. Kérdezzük meg erről. Na, itt vagyunk, és jó idő van, süt a nap, ma lesz talán a hét legmelegebb napja, úgyhogy tényleg jó. Bárcsak múlt héten lett volna ilyen idő, de itt a tavaszt, ezek az utolsó sugarak, úgyhogy jó időnk lesz. Napsütés. Használjátok ki, feküdjetek ki. Igen. Hát vagy feküdjetek vissza. Vagy feküdjetek vissza, valaki feküdjön vissza, igen. Na, azt mondja, hogy sárgán villognak a jelzőlámpák a Margit körúton a Megvárt ligetnél, kedves autósok, ilyenkor a zebrán a gyalogosoknak van elsőbsége. Figyeljük már egymásra, írta valaki. Megrend szabályozó jelleggel. Aztán azt nézem, hogy baleset az M3-ason Pest felé Magyarodnál, ezt már mondtuk, de azért fontos, alakul a szituáció, Milf Hunter küldte nekünk. Köszönjük szépen, és igen, a tihanyihak is örülhetnek. A legvirágosabb falu? A Tihany nem egy falu, nem? Hát, de... Valucska, hát igen, nem? Község. Község, igen? Község, szerintem nem város. Bari, a vegyészek felsírtak, amikor az éterről, azt mondta, az éter egy gáz folyadék, elég jelezett a szagú. Egy vegyész palánta, köszönjük szépen. A gyerekek régen volt a kovalens kötés. Ah, de egyébként párolók, beleszívsz. Igen, de azt úgy meg tudtad itt szimatolni, nem? Te akkor gázra emlékeztem, ez egy folyadék. Meg hát annyira rápörgött most erre a témára, hogy csoda, hogy itt egy-két kis információ egy félre csúszik. Most tényleg már itt olyan összegek röpködnek a levegőbe, Feri is az előbb mondta, hogy valaki például a 2 millióval 3,5 milliót csinált. Olyan hajót fogunk venni a bitcoinból. Csak a dolognak a szépségével, hogy ez egy villanyszám. Ja, igen, nem szólsz időben. Jó, hát az fontos gyerekek, hogy Galambos Lajoshoz kell telepíteni a bitcoin-gépet, mert ott olcsóbb az áram. Tehát az nagyon komoly áramszámlát csinálni. Jó, tehát keresetek olyat, aki vagy ipari áramon van, vagy központi áramon, vagy általányban, és nem veszik észre, vagy egy multicéget, ahol tök mindegy, hogy 3 kilóval megnő a villanyszámlát, ezek a gépek azért fogyasztanak. Összerakjuk ezt a dolgot, megkérdezzük az Árpit, megkérdezzük Lajcsit, érted? Ezt csak jó vagyunk. Innentől kezdve meg vagyunk. Jók vagyunk. Október 7-e milyen idő lesz, kérdezi egy hallgató. Ez egy nagyon jó kérdés. Ki az, aki ezt meg tudjon egy hétre előre, hogy milyen idő lesz október. Október 7-én. Ezt senki nem tudja megmondani. Na! Maradjunk ennél. Megörülnek a hallgatók, megörülnek, ne kínozzuk őket. Már megörültek. Egyetlen itt vagytok még? Amíg ők dumálnak, mi nem tudnánk beszélni egymással várakról, csöcsökről, krémesekről, csak itt trivibe. Valami. Nem fárasztok senkit ezzel a témával tovább, de szerintem izgalmas. És az éter is. Na, és az éterről azt kell tudni. Hallottátok ezt az angol nő történetét? Augusztusban a balatoni vakáció után érkezett 2 éves fiával a Ferihegyi repülőtérre, hogy hazarepüljön Londonba? És mi történt? Elgondolkoztam az ő történetén, hogy szülőként egyébként a hasonló helyzetben, hogy mi a fenét csinálsz, megérkezett Budapestre, hogy hazarepüljön Londonba, és az útlevél ellenőrzésnél a rendőr közölte, hogy csak akkor engedheti ki a kisfiút az országból, az anyuka be tudja bizonyítani, hogy tényleg ő a gyereke, mivel az angol útlevelekben nincs benne az édesanyja neve. Na most szerintem egyébként a magyarban sincs. Benne van? Benne hát. Nincs benne, de a gyerek itt van útlevelén... Nálad? Ha nézd már meg, ott itt mindig nálad van a gyerek útlevele. Az angol útlevelekben nincs benne az édesanyja neve. De személyigazolványban abban benne van? Abba sincs. Ha már személyigazolványa lehet utat. Ha kiskorú lenne, akkor benne kellene, hogy legyen szülő gondviselő. Az útlevélben? Lehet, hogy benne van. Nem csak a lejárata, a kiállítás, a lakcím, a név, ott benne van anyja neve? Jó, lehet, nem tudom. Oké. Minden esetre ezt állította, lehet, hogy a magyarban benne van, bár akkor ha én megyek a saját gyerekemmel, akkor még az anyja neve benne lehet, attól még nem biztos, hogy az én gyerekem. Azt műkik azt. De nem, mert apja neve nincs. Hát az apja neve nincs, de ott a te útleveled. Meg azért az összehasonlítja, hogy a személy rajta van. Személy rajta van, igen. Lehet, az útlevélben is benne van, nem tudom. Na mindegy, érdekes a történet, mert az ellenőr azt mondta, és csak elgondolkoztam, hogy mi a fenét csinálni, van egy 3 éves gyerek, hogy akkor engedi tovább az angol nőt, ha be tudja bizonyítani, ez a gyerek az övé. Addig nem. Uh-huh. Hogy mi a módszer? Hát igen. Hogy egyébként mi a módszered arra, hogy ott van egy a munkáját egyébként jól végző határőre, aki azt mondja, hölgyem, eddig nem tovább, ha nem tudja most nekem igazolni. És nem papírral, mert a nőnél nem volt ő papír. Valahogy, és ezt kérte tőle az ember, igazolja valahogy, hogy mekkora padhelyzet, hogy ez a gyermek az öné. Ha nem tudja, nem száll fel a gépre. De hát itt fogja a kezem. Nálam vannak a játékai. A közös a bőröndünk, amivel be van csomagolva a ruha. Itt ezen a képen, jaj, nem, ezen az anyjával van, de ő nincs itt. Igen. De hát most várja, anya. Szerintem az útlevélben sincs be Magyarországon, csak ő lehúzza az útleveledet, és valószínűleg megjelenik neki egy csomó adat. De nincs benne az útlevélben az anyja neve, csak aztán már összerakja. Ami kellene ilyenkor? Ilyen na de mi történik? Ott állsz a gyerekeddel. Legyenek lementve biztonsági kérdések, mint amikor a jelszavadat felejted el, tudod? Mi volt az első kutyájának a neve? Hol nyaraltak először? Hol kérte meg apa kezét? Na de most ezt egy 3 éves gyerektől kérdezem. Oké, de mondjuk már tételezzük, hogy beszél a gyerek. 4-5 évesen beszél. Tehát az ellenőr ott akkor elindul, és keresztkérdéseket tesz a gyereknek, megfigyeli a metakommunikációt, anyuka kacsint, egy gyerek síre, és azt mondja, hogy ki vagy te, ki vagy te. Keresztkérdésekkel bombázza az anyukát, megkérő, hogy tegyen föl egy kérdést a gyereknek, amiből a gyerek egyértelműen bebizonyítja, hogy ön az anyja. De nem kérdezheti azt, hogy te én vagyok az anyukád, mert az betaníthatod, hogy arra a gyerek azt mondja, hogy igen. Jó. Ott állsz egy idegen országban, ott vagy a saját gyerekeddel, ott van mondjuk egy a te nyelveden beszélő határőr, aki azt mondja, hogy uram, hosszú a sor, 3 perce van, hogy bebizonyítsa, hogy öné a gyerek. Tessék. Mind a ketten rám nézzenek. Jó, nem nézhetek egymásra. 3-ra. Apának a nevét. 3, 2, 1. Tessék! Érted? Okay, de ha te most egy jó, egy jó határőr vagy, bár egy jó határőr vagy, akkor te teszel fel a keresztkérdéseket. De a határőr azt mondta, hogy a nő bizonyítsa, hogy övé a gyerek. Azt mondta, hogy hölgyem, figyelek, rendben van, bizonyítsa be. Hosszú a sor, siessünk, tessék. És állsz a gyerekkel, aki ugye áll megkukulva, nem szoktak azért ilyenkor olyan nagyon sokat beszélni, mikor hirtelen odalép a szer, megijed, és néz rád az anyát. Van a seggén egy jövő pattanás. Egyébként ezen gondolkozom én is, most mit tudnék mondani? Nézze, ugyanolyan az anyajegyünk. A Bennyvel kapcsolatban, hogy oké, de akkor nézze, rendben is van. Lány. Igen, egészen biztosan tudom, hogy lány. Nagyon jó apuka, ez egy csodálatos találat, de mi van még? És mondasz egy anyaegyet, azt mondod, hogy figyelj Virág, akkor 3-ra mondasz, hogy hol voltunk anyáddal akkor, amikor téged otthon hagytunk, hova mentem én anyáddal nyaralni? Lövésem sincs. De végre nem voltatok otthon. Magámám nincs, az a lényeg, nem voltatok otthon. Ne csináld már ez, basszus! Érted, ez, ha otthon ezt játszod napi 24 órában, oké, de itt most ez egy picit többről szól. Én valószínűleg a Benny-től valami olyat kérdeznék, hogy oké, Benny, akkor mondjuk 3-ra azt, hogy milyen színű a szobádban a padlószőnyeg. Érted? Tehát, hogy valami olyat próbálnék mondani, amivel meggyőzöm a határőrt. De ez megtanít, erre azt mondom mondd én, meg, hogy határőr, hát és ezt megbeszélte a gyerekkel. Na de ilyen alapon akkor mindent megtanítasz neki. Tehát akkor mondd azt, Benny, hogy hol voltunk tavaly, mit tudom én, nyáron, hol dőlt be a nyaralásunk, mert a tesód kiütéses lett. Igen. 3-ra. Mondd el, Benny, a bácsinak, hogy mi a pusz szépség ideája. A tehetkarcsú barna. Basszus! Tehát, hogy valami olyan gondolkoznék, és mikor a határa az, hogy oké, de egyszerre kell mondani. Igen. Kevés az első, hogy kvízműsort játszasson veled ott a határa. De mégis, hogy mi csinálnátok? Te be vagy tojva, idegen ország, csekkolsz, ki már jönni haza, és valami hülye kitalálja, most nem Magyarország, hanem csak a bukán a gyerek. Egy rossz, bajszos, török határőr, kitett bizonyíts be, hogy ez a te gyereked egyébként nem szállhatsz fel a gépre. És ott maradsz. Itt vannak a régi fotók. Igen, nincsenek. Ez egy jó ötlet. Ez egy jó ötlet, hogy régi fotókat mutatsz neki, ez nem rossz ötlet. Mondjuk azon meg nem is felismerhető már a gyerek. Tehát mutatsz. Igen, most mutatsz egy újszülött fotót, nézed? Nézed, itt született. Egy újszülött, tényleg bárki lehet. És be van éppen durcázva, és azt mondja, jó, akkor mondjuk egyszerre az öcsédnek a nevét. Nem. Nekem nincs öcsém. És tényleg, tudod, van valami nagyon komoly sérülés, tudod, mert hogy az egyik a meccsbasszat használta a másik, és éppen akkor azt mondja, hogy neki nincs öcse. Ír egy hallgató. Benny, hová nem vitte el apád anyádat a születésnapján? 1, 2, 3. Nyújjad! Látja, hogy az én gyerekem? Igen. Látja, hogy az én gyerekem? Csak az mondanám, meg a gyereknek az apja nem viszi el az anyját a születésnapján. Jó, ezt az országban. Igen, jó, mi is hallgatunk rádiót. Azért ez egy kiszolgáltatott helyzet. Teljesen. Hát ha DNS tesztet nem tudsz csináltatni ott a helyszínen, gondolom, mert igen, ugye nyilván az a igazi bizonyíték. Hát már csak 8 óra és kész van. Vagy írj egy hallgató, ez is jó, hogy bármit mondod, de a gyerek arra azt mondod, hogy igen. Milyen színű otthonodban a padló szőnyeg? Mondjuk 3-ra. 1, 2, 3. Te úgy csinálsz, mintha mondanád, a gyerek mondja, piros. Igen. A tényleg piros. A határőr így. Csodás! Látja? Piros. Ugye megmondtam, piros. Tehát úgy kell csinálni, hogy mindennek, minden válasznak nagyon örülsz. Soma. Mit tudom én? mi volt az ebéd, vagy melyik filmet láttuk utoljára, vagy mekkora makettet kaptál legutóbb születésnapot. Mi a pakedet szállat a mangalica? Így van. És azt tudják. És már meg is vagy. Tényleg nincs benne az útlevélben. Nincs benne az anyja neve, nincs benne. De a gyerekében sem. Hát ugye te mész a gyereket, akkor a vezetéknév egyezik, meg egyébként látnak egyéb adatokat, de nincs, szerintem nincs benne. De mi van egyébként akkor, hogyha mondjuk első házasságból származik, vagy ilyesmi, nem? Hát azt ne vigy nagy nyaralni. És a gyereket nem? Ja, hát mondjuk ez is igaz, nem csinál, vagy az apja, akkor meg érkezik. Figyelj, de minket állítottak így meg egyébként, mert ugye a kezdeti útlevélnél ugye újszülötten lefotózott. Igen, nagyon sokat változik a gyerek, tehát két évig jó a gyerek útlevél. Na most egy 3 hónapos gyerek viszonylag sokat változik. És két évesen már a Noának hosszú göndörfürtjei voltak, szőke, lányos frizura, szereti hosszú olyat, még nem engedi, hogy levágjuk, tök jó. És hát ott meg van egy ilyen kép. Most nem úgy értem, de egy csecsemő, így berakod így a fotóba, az önkormányzati hivatalba, tudod, kormányablakba, így tartod a gyereket, az üvölt, lefotózod, bárki lehet. És azért ez nem egy megnyugtató helyzet, amikor tényleg látod, hogy fénykép, gyerek, nézi. Nyilván egyezik a név, meg látja az én útlevelemet, meg az ő útlevelet, tehát azért, de meg tök jó, hogy egyébként figyelik, tehát nem... De méregeti a gyereket egy idegen országban. És nem érti, hogy azért a gyerek nagyot változott nyilván. De aztán névegyezés meg kérdezkettőt. De nem nyugszol, hirtelen nem megnyugtató, hogy most ott félreállítanak téged, akkor, hogy bizonyítsad még ezt azt. Meg hát egy 2,5 éves gyerek azért a Noa ellen, én ezt még nehezen tudnám megbeszélni. Beállítod ugyanabba a pózba, rádod ugyanazt a rugdalozott, és már kirült a gyerek. Itt ott az én. Testi jegyek. Mi az a testi jegy, ami megegyezik benned, meg mondjuk a benned? A hatalmas szerszáma. Na, akkor igen. Előkapjátok a pélót. Mutasd meg te is, Benikém! Sajnos eljött ez a pillanat. Miben hasonlítasz legjobban hozzá? Várjál, mutatom is! Jaj, ez megint a Garfieldos nadrágom. Én is letolom a kicsi gatya, volt van a kicsi ormányos boxer, az sokszor szóval tényleg látni akarja, biztos úr. Szűk a vége, mert nem ütöttük meg, de nézze csak mekkora fél hangolóság. Ugyanaz a vermák sisa. Igen, egy hatalmas vang van a nadrágában. Nem, testi jegyek például. Tehát megjegyzed a gyerekedet, hogy hol van egy májfolt, és azt mondod, higgy el, én tudom, hogy a bal farpofáján van egy anyajegy, egy félig kacsintó, balra húzódó, kicsi anyajegy. Amúgy, ha még itt volt. Nagyon szóval megvészem, hogy ez az anyám van. Másik oldalra. Egyébként összetoljod magad, szóval ha ez külföldön történik, megértem ezt a nőt, szegény, aztán valahogy ő be tudta bizonyítani, átengedték őket, de nem tudta egyértelműen meggyőzni a határőrt, erről szól a hír, hogy ez a gyerek az övé, tehát hogy nem tudsz mit csinálni. Tök banális egyébként maga a kérdés, nem vagy erre felkészül a hétköznapokban, ki az a gyerek, az enyém. A gyereket. Itt van egy hallgatónk, Betty, hello Betty, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggelt! Hello, olvasok, hogy te is hasonlóan jártál? Képzeljétek el, amikor hallgatom, hogy ti hogy mesélitek a sztorit. Konkrétan ez velem megtörtént, amikor a kisfiam 3 éves volt, de szó ugyanez. És ahogy így hallgatrak reggel benneteket, ilyen csomó lett a gyomromban, mert visszaemlékeztem, hogy én hogy jártam majdnem, hát több mint 3 évvel ezelőtt. Mi Londonban éltünk akkor, és mentem haza meglátogatni a szüleimet Magyarországra. Nem volt semmi probléma, azt kell tudni, hogy én magyar állampolgár vagyok, a férjem belga, így a kisfiunk is belga. És én a Lázár nevet viselem, ő a Norrét. Aha, nem kevés hát az egyezés. Hát nagyon kevés, így van. És gond nélkül engem kiengedtek Londonból, semmi probléma. Amikor visszafelé mentem, akkor a határőr ugye útlevél vizsgálatnál megnézte, és mondta, hogy hát ez nem jó. Hogy én ki-e vagyok ennek a gyereknek? Mondom, az édesanyja. Bizonyíték. Bizonyíték. Hát mondom, és akkor tudod, hogy mindent gondol, és akkor mondja először, hogy jó, akkor ő most nem beszél, a kisfiú beszél angolul? Mondom, igen, beszél. Jó. Akkor ő most meg ne halljam, ne szólaljon meg, és kérdezgeti a kisfiamat. Hány éves volt akkor, Betty, a gyerek? Három éves. Na, hát ezért mondom, hogy nagyon kemény a szitu. És mit kérdezel? És tudjátok, hogy egy milyen egy kisfiú, folyton mama, folyamatosan hívogatott. Na, és akkor ott viszont kérdezte őt a férfi, ki ez a nő melletted? És az én kisfiam néz, mint a Shrekben a macska, tudod, ilyen kislogisról. Megkukulva, persze. És nagyon durva, és az a durva, hogy annyira ilyen autoriter, hogy így fölé emelkedik a kisfiú fölé egy ilyen uniformisos férfi. Persze, hát akinek van gyereke, tudja, hogy ilyenkor egy gyerek az kész, az leblokkol, lefaj. Egy szót nem szól. Én meg így nézek rá, mondom, Max, mondd már, hogy mama, mondd, hogy mama, amit szoktál mondani, amit ha vécére megy, egy kis üvöltes és utána, akkor már mondtam, gondolom már. A határőr, hogy nem beszél. Nem beszél, igen, csak igen, a gyerek beszél, mama marad. Mondd, hogy mama. Igen, mint amikor activity-t játszol, és te nem mondhatod a körülírás, mert nézek így a Max, hogy szóljam, hogy mama, mondd már valamit. És akkor semmi, és akkor tehát leblokkolt a gyerek, így állt, mint egy kis izé. Hát igen, hogy három évesen eleve nem mindenki beszél folyékonyan. Tehát, hogy három évesen még lehet, hogy simán mond egy-két szót. Igen, de tudod, amikor amúgy kettesbe vagy, akkor folyamatosan hívogatja a nevedet, mert folyamatosan mondja, de amikor már ott helyzet van, meg se szólalt, mondom, oké, hát akkor mondom, figyelj, itt a telefonom, gyerekkori fénykép. Arra azt mondta, hogy ne haragudjak, de hát azt én bárhonnan szerezhetek, ugye a gyerekkori fényképet, az semmi. Igen, mert ugye előveszed a telefonon, és megmondod, hogy egy évesen, két évesen ott van melletted, látja, így, tehát hogy vannak fotók, dátummal. Pontosan. Hanem neki, na figyelj, letolom a gatyám, itt a császársebem, akarod megnézni? És erre mondta, hogy hát azért azt mondjam, ennyire nem menjünk meg. Mondom, hát az a legnagyobb. És mond, akkor mit mondott nekem? Amúgy megnézni, de mi van akkor, hogyha én elvetéltem, és ugye van egy császár, hogy effektív volt gyerekem, de most már nincs. Egyébként tényleg nem bizonyíték, mert te bármilyen sebed lehet, ami akár hasonlít, igen, vagy tényleg az, de az még nem bizonyítja azt, hogy az a seb, ahhoz a gyerekhez tartozik. Igen. Így van, pontosan, így van. Gondoltam, hogy miért nem kértem meg a nőgyógyászomat, hogy tetoválja bele a gyerekem, igen, nevét. Vagy elkezdél levetkőzni, és mondod, hogy akkor annyira... megmutatod a gátmetszésedet. De tényleg ott annyira, figyelj, akkor ott csak te vagy, és annyira kétségbe vagy esve, hogy ezt nem hiszem el, hogy bizony. Igen, hát erről beszélünk, hogy egyébként, igen, utaztál már, meg vagy ijedve, ott a gyerek, külföldön vagy, nem biztos, hogy úgy beszéled a nyelvvel, és egy marcon a határőr a gyereken kéri számon meg rajtad, hogy bizonyítsd be, de igen, erről beszéltünk, hogy nem egy egyszerű élethelyzet. Hadhelyzet, és ezt akarom mondani, hadhelyzet, fiúk, mert amit te mondasz, azt ő visszakontrázza. Tehát nem tudsz olyat mondani, hogy arra ne legyen egy visszaválasza. Nincs. Igen, hát... Ha csak a gyerek nem kezd el tényleg mamának szólítani, meg nem ad olyan visszajelzést, hogy ő elhiggye, hogy nektek széle kapcsolatot van egymással. Mennyivel egyszerűbb Andynek a huligánzből, minden gyerek rá van tetoválva. Én is benne gondolkodtam rajta. És hogy engedett el? Vagy mi volt a vége? A gyerek megszólalt végül? Mondtam neki, hogy hívja a férjemet. Mondta, hogy nem, hát ez a férjem, ha most bármit hazudhat. A lényeg azt mondta, hogy de több mint fél órát kínzott. Ne csináld. És azt mondta, de esküszöm. Beszélek róla, tudod, és így visszajönnek az érmények. Egyébként meg valahol közben megnyugtató, mert közben meg ez szavatolja az, hogy legközelebb meg nem sétálnak ki a gyerekeddel valahol, vagy nem tudnak. Tehát, hogy ez ugyanakkor jó, nyilván csak ha ott vagy, akkor... De nem vicces az, hogy kifelé, tehát Angliából kifelé azt lopsz ki, akit akarsz. Tehát ők ott viszont nem nézik. Amikor be akarsz menni az országba, akkor nagyon kemény. Úgyhogy én így üzenném bárkinek, aki esetleg nem azt a nevet viseli, amit a gyereke, nekem azt mondta a határőr, jó, menjenek, de innentől vigyen magával a születési anyakönyvi kivonat másolatát. Tehát nekem mindig be kellett készítenem az útlevélbe, amikor kideutaztam, és oda kellett adnom a születési anyakönyvi kivonatot. Igen, hát csak erre az ember nincs felkészült, nekünk is nagyon sokan írják a fotót, hogy okay. Persze, fotó jó, hogy elmondtad, hogy nem hatotta meg a fotó. Tehát, hogy egész egyszer nem. Azt mondta, hogy ez neki kevés. Igen. Mit várt volna? Szóval üzenem, hogy születési anyakönyvi kivonat másolat, amennyiben a gyereked neve nem egyezik a tiéddel, akkor ez az egyetlen, mert azt odaadod, azon ugye ott van, érzetem szerint az anya neve, azt megnézi, megköszöni, és már engedett is el. Tehát onnantól többet nekem nem volt ilyen problémám, de nekem folyton benne van az igen, hogy én megkérdeztem volna, amikor a végén elengedett, hogy nyilván nem kérdezed meg, mert örülsz, hogy menekülsz, de hogy mi lett volna neki az egyértelmű bizonyíték? Ha a fotó nem, a gyerek azt mondja, hogy igen, mama. Megkérdeztem. És mit mondott volna? Tehát mi bizonyította volna? Az, hogyha azt látja a gyereken, hogy a kötődés megvan, tehát hogyha mamának hív, hogyha olyan visszajelzést ad nekem, ami egy nem egy megrettent gyerek, akit épp elrabolnak, hanem hogy én tényleg az édesanyja vagyok. Hát de tőle rettent meg a gyerek, azt nem mondtad neki? Pontosan. De mondtam neki, hogy ne haragudj, hogyha így fölé tornyosul, szóval ezek ülnek a kis kabinjukba, és így kihajol a kabinból egy 3 éves gyerek fölé, akkor az a gyerek azt se tudja, hogy hát hányadik. Persze, hát, persze, hogy persze, gyereke van, tudja. Ez nem egy olyan könnyű élethelyzet, hogy mondd be, aztán bemondja. Persze, nem, hát ez csak azt tudja, akinek gyereke van, hogy ez nem egy egyszerű élethelyzet. Elhagytuk a férfit, mentünk a csomagunkhoz, és akkor amat, mama. Kellett volna, most már nem a mamát. Most már nem a mamát, miért nem szólaltál meg? Most már hívjál nénine. Nem vagyok, nem anyád. Beti, köszi, hogy elmondtad, vigyázz magad, a puszilunk. Puszi, fiúk. Csá, hello. Brad Pittig hányszor megszifatták. Ki az a gyerek? Igen. Miért ennyire vágott a szeme? Hogy nem is hasonlít az anyjára. Igen. Kemény szitu. Na jó, majd jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Szigalától elnézést kérünk, de ebben most nem volt több. Ennyi. 3-4-8-2-es van. Ezt ő is érezte, amikor összepakolta. Ezt pontosan tudja ő is, hogy vannak reggeli rádióműsorok, ahol ez történik a dalával. Ennyi. Ne haragudj, Szigala. Végre valaki kimerte mondani. Ennyi. Szigala, ne haragudj, Szigala. Szigala. Ne haragudj, Szigala. A lóvé ettől még megy. Megy a lóvé, de most jelen pillanatban nem, ebben most nem. Egyszerűen nem szabad, hogy több legyen. Igen, add belőle 15 másodpercet, utána már fizetnek. Így van, többért még nem. Sárgán villognak a jelzőlámpák, a Margit körülton a Mechvárt ligetnél, kedves autósok, ilyenkor a zebrán a gyalogosnak van elsőbsége, figyeljünk már egymásra, Gyuri, akit valószínűleg ma reggel valami önkéntes rendőri véna áldott meg. Igaza van. Tökéletesen igaza van, de negyed óránként háromszor küldi el, vagy gyalogosként akartak elgázolni, vagy szemtanúja volt egy szörnyűségnek, és most ő akar rendet tenni, de negyed óránként elküldi ezt az üzenetet, vagy a fenekénél van a telefonja, és állandóan a küldre nyom rá, valami nagyon felhúzta magát, vagy önálló életre kelt egy telefon. Azt mondja, hogy nagyon jó hozzászólás még az előző témánkhoz. Velem öcsém eljátszotta a rendőr előtt, hogy nem ismer. Autóban ültünk, kiszedtek, úgy letaposták a földre, mint a rajszeget. Jó viccnek szánta. Nem ezt akartam. Beült egy falon. Nem tudom, hogy Jézus, ki ez itt mellett. Mit csinál itt a Gábor? A Gábor? Itt van a Gábor. Csütörtök van. Jól láttam, hogy benézett a Gábor, a Tóth Gábor. Csütörtök. Nem a Viki hetén van mindig a Tóth Gábor? Hello Gábor! Laci! Szia Gábor! Milyen kis dolgoknak tudsz örülni? Akkor ma lesz Gábor. Vagy... Akkor ez ma lesz Gábor. De én azt hittem, hogy mindig a Viki hetén van a Gábor. Szia Gábor! Szavarjuk az. Gabi! Feljöttél, de szeretlek. Gabikám! Mondtad, hogy mondani akarsz valamit. Hát figyeltek, most pont ez az ajkai dolog, amit bedobtál, hogy megyünk, és akkor én kitaláltam, hogy már elmegyünk pénteken oda a Bakony környéke, valami kis szállás. Akár erre tegnap a Béka mondja, hogy nagyon nagyszerű ötlet, de mind a két gyerek osztálykiránduláson van szombaton. És nem a Bakonyban. Mondom, hogy oké, de a múlt hétvégén meg születésnapon volt a Panna a nem tudom hol, a jövő héten a Soma megy az akárhova, hogy miért nem hagyjuk már békén a gyerekeinket, vagy ki csinálja ezt az egészet, hogy gyakorlatilag nincs egy normális élet, mert állandóan viszed valahova a gyereket, ott ülsz 3 órán keresztül a gyerek mellett, vagy jó esetben kint, mondjuk egy ilyen játszóházas sztorinál, amikor születésnapot ünnepelnek, már azon gondolkozol, hogy jó, akkor oké, de majd vissza kell hívni mind a 10-et, ahova őt meghívják, készülsz ajándékkal mindegyiknek, akkor azt mondod, hogy szerintem én sütök egy süteményt. Erre mondja a Béka, hogy az nem jó, mert mindenki Barbie babát vesz. Most mondtam már, Barbie-t nem veszünk. Én tökéletem, amit mondasz. Akkor te is bele fogod lovalni magad, jó? Most Minecraft figurát át kell venni, aminek 3000 valamennyi darabja. Nyilván nem vagyunk sóherek, kibírjuk fizetni, oké, csak elgondolod, hogy akkor majd te is kapsz 10 ilyen. Szerintem, igen. Hol áll meg a dolog? Én nagyon sokat gondolkozom ezen, tökre igazad van. Én értem, az osztálykirándulás az jó, azt szedjük le erről. Azt a suli szervezi, jó, hogy elmegy, az most lehet, hogy pont bezavar, de menjenek. Menjenek szerdán, vagy nem menjenek sehol, üljenek a padba, szanuljanak. Szerintem nem ezzel van az igazán nagy baj. A nagy baj ott van, hogy valahogy a mi generációnk, aki most szülővé vált, azt gondolja, és nem tudom megfejteni az okát, hogy lépten nyomon minden pillanatban benne kell, hogy legyen a gyerek életében. Meg kell, hogy oldja a gyerek barátkozását az iskolában, 600 külön órára kell, hogy vigye, mert egyébként a gyerek lemarad. Minden problémáját a gyereknek neki kell megoldani, ott kell lenni, mellette kell lenni, fogni kell a kezét, be kell menni az iskolába, be kell menni a dirihez, el kell intézni, ő ülni kell, vinni kell, ha születésnapra kell vinni, akkor felül kell múlni az előző születésnapot, mert azon 20-an voltak, de akkor az csak egy játszóhelyen volt, akkor ez legyen most egy csúszdaparkba. Ha esetleg nem rendezel a gyereknek születésnapot, nem vagy jó szülő, mert megszól a többi szülő, hogy te nem rendeztél születésnapot. Tehát a mi generációnk, nem tudom, hogy miért, vagy bepótolva azt, amit ő nem kapott meg. Hol ment be az anyád minden ott problémával lehet. Az iskolán? Hol próbálta megoldani, hogy te kivel barátkozzál? Nem. Hol volt az, hogy 8 vagy külön órára vitt, és ott ült veled, és intézte, és azon törte a fejét, hogyha nem jársz 4 külön órára, és nem viszed edzésre, akkor te már nem leszel egészséges. Nem. De nem a mi volt. Születésnapi buliaink határozottan jók voltak, anélkül, hogy csúszdaparkba mentünk volna, nem is volt. Nem érted? Volt. Kimentünk a szénak az abba fejes túlálni bele, azt jól éreztük magunkat. Igen, de hogy hát az is, de az már később. A mostani generáció, a szülő, nem is, hogy ez a szülővel van a nagy baj. És én is látom, és tapasztalom, és barátok is mondják, hogy valahogy, mintha a szülő akarva akaratlan, azt érzi, hogy sokkal jobban bele kell folynom a gyerek életébe. Ott kell lennem, felügyelnem kell, szeretnem kell, meg kell mentenem minden eleséstől, meg kell óvnom mindentől, el kell döntenem, hogy kivel barátkozzon. Mindenbe ott akar lenni. Tehát jelenleg, és nem tudom, hogy melyik a jó. Az a generáció, hogy mi fölnőttünk, hogy a szülők azt mondják, figyelj, mennyit csináld meg. Persze a nagy baj volt, segítettek. Vagy a mostani, aki bepótolva az előző hiányosokat, minden ott van a gyereken. Vele edz, ott ül, izgul. Ő szimultán zongorázik, amíg a gyerek bent ül a zongorán. Ha úszik, ott ül a medence partján, és ő is úszik. Rohan vele a külön órára, a nagy születésnapot rendez. Bemegy intézkedni, tolja a gyereket, hogy ne azzal barátkozz, ezzel barátkozz, és így csináld, és fúrja a másik szülőt. A gyerek is ezt jól mondja, csak mondom neked. Nem feltétlen. Mondom neked, most ugye a Panyesznak lesz majd novemberben születésnapja, azt nem tudom, hanyadikán, nem jegyeztem meg. Meg hanyadik, az se, az nem érdekes. De hogy például már ő mondja azt, hogy a X-nek itt volt, akkor mi is csináljunk valami hát olyat, ez egy spirál, amiben bennem vagy. És nem mersz kilépni, mert különben szorongsz is, hogy ugye, hogy partvonalra kerülsz, hogy akkor nem lesznek barátai, ha te nem csinálsz, akkor a gyerekek közben kiközösítik, de nem, meg megszól a többi szülő, hogy neki volt, neki nem volt. Érted? Hát van a szülő között is. Szerintem raktad, mert gyakorlatilag mind a két érvet, ami azt igazolja, hogy ez a történet, vagy hogy miért van ez a történet. Egy, a hiányérzet az, ami benned van, mert hogy te nem kaptad meg annak idején. Kettő, a szülők. A többi szülő, hogy mit mond majd a többi szülő. Ez a probléma egyébként, egyrészt azt vizionálod, hogy a gyereknek vannak hiányérzetei olyan dolgokkal kapcsolatban, amiket majd, hogy hú, mi lesz akkor majd, ha nem éli meg, mert én sem éltem meg annak idején, azt mégis valahogy azért összeállt így a személyiség, az egyéniség az emberek, a másik meg ez. Igen, a másik meg nem, a többi szülő, hogy jaj, hát ők most a csúszdaparkba vitték, akkor mi vigyük a kalandpapra, ja, ők a kalandpapra vitték, akkor mi vigyük a parlamentbe. Mi történik? Hogy... Van egy szorongás benned, ha te nem csináld meg, nem vagy elég jó szülő. Van egy szorongás benned, hogyha te nem csináld meg, kiközösít a többi szülő. De közben mi történik a gyerekeddel? Ha te minden pillanatban ott vagy, ha nem hagyod, hogy egyedül oldja meg a problémáit, ha nem hagyod néha egy kicsit magára, és adod meg neki a lehetőséget, hogy ezt most vívd le te, akkor nem tanul önállóságot. Akkor egész egyszerűen nem fogja tudni ezeket a problémákat felnőtt korban megoldani, kvázi tulajdonképpen nem nevelsz olyan gyereket, aki önállóan dönt majd a sorsa felett, mert te azt érzed, hogy ott kell lenni. De közben ott vagy, mert azt látod, hogy a többi szülő is ott van. Tehát, hogy ez a generáció, ez nagyon vidáman hergeli bele magát egy olyan spirálba, ami alapján te ugyanúgy elviszed külön órára, mert látod, hogy a többi is megy. Te ugyanúgy szorongsz azon, hogy nem adsz meg mindent, és nem vagy elég jó szülő, és a francba lehet, hogy még kéne úszni, és még 8 éves, de nem találtad meg a megfelelő sportot, miközben 5 évesen már hoki versenyekre jár. A rohadt életben szarszülő vagy. A Sanyika már nyert versenyt, te meg! És azt látod, hogy a 4 évesen már világ olimpikon. És azt látod, hogy 6 évesen a gyerek már zongorázik, már azt látod, hogy tornázik, mert azt látod, hogy vasárnap már hokiedzés jár, és te ott ülsz a kocsiba, és azt mondod, szarszülő vagyok az én gyerekem, mert mindenki csak elmegyek. A könyve csoda gyerek, csak az enyém. Én csak elmegyek, megkerülem a velencei tavat, de a gyerek még nem versenyzik, meg még én nem találtam meg a megfelelő sportot neki, meg fingom nincs, hogy a gyerekem még miben jó, mert nagyon ügyes, meg jól úszik. Megkerülöm a velencei tavat, de a gyerek még kis az a kocsiba. Mi történik? Látod a többieket, nyomást helyez rád a társadalom, azt mondja, hogy rossz szülő vagy, ha te nem csinálod, mert mindenki csinálja, nem vagy jó szülő. Szorongsz, mit csinálsz? Elkezdesz te is spirálba. A saját félelmeid belemenni a spirálba. És, tudod, és megrendezed a 26. születésnapot, és megcsinálod, mert azt mondja ez a generáció, hogy nem vagy jó szülő, ha nem csinálod meg, lemarad a gyereked. De hát nem lesz egészséges felnőtt, 6 évesen nem zongora verseny. Mit csinálsz? Bepótolod a 26. külön órára. A gyereknek, hogy már pedig mi ellene megyünk. Neked, drágám, nincs születésnapod. Na, Összetöröd a gyereket? Én szerintem egyébként nem. Nem feltétlen. Ha a gyerek akarja, csináld meg. De ne azért csináld meg, mert van benned egy szorongás, hogy mit szól a többi szülő. Érted? De aha, közben nyilván van benned, hogy mindenkinek van 21 születésnap, de 22-en vagyunk, és a gyereket születésnapja után majd az lesz, hogy na Rákócziék nem na, csináltak. Vili, csinál, félsz, hogy legközelebb nem hívják meg a te gyerekedet, mert te se csináltál, esetleg kimarad, esetleg nem lesznek barátocskái, de hogy nem egyébként. Ezért beállsz a sorba, és megcsinálod a születésnapot, és lehet, hogy hátad közepére nem kívánod. De lehet azt mondani, hogy boldog a gyerek, csináljuk meg. Tehát nem igazságok, amiket én mondok, csak a spirált kell látni, hogy egyébként mi hergeljük bele szülők egymást. Na ezért mondom nektek, kérek a szülinapra, egy minyon vagy egy islele az aluljáróba, bele a gyertyát, viszontlátás. Most csönd legy. Érted? Csinálj, akkor mi van, ha olyat csinálunk, hogy azt mondod, hogy ilyen null befektetéses sztori, gyertek hozzánk, onnan indulunk egy 15 kilométeres gyalogtúrára föl a hegyre. Az olcsó, csináld ezt. Közösségi élmény vagy. Az, annak, nem, szerintem nincs baj a születésnapokkal. Az ember? Szerintem igen, meg szerintem jó, tehát hogyha a gyereknek van igénye, a szülőnek van igénye. Gyalogtúra azért jön, mert jövőre, akkor már nem jönne. Nincs, én most nem sulikról akarok beszélni, tehát nem a tiedről, vagy az enyémről, vagy arról, hogy mi vagy az iskola, amit rosszul csinál, hanem egy jelenségről, ami iskola független. Igen, hogy van a szülőkben egy spirál, hogy mindent adjunk meg, mindenhova menjen el, nehogy az én gyerekem lemaradjon, nehogy ne kapjon meg valamit, mert magadat félted, hogy nem vagy elég jó szülő, vagy elrontod a gyereket. Hát mi se zongoráztunk, meg jártunk 6 külön órára, játszottál, meg csináltál egy sportot. De tényleg, ha itt 7-8 éves, 9 éves, már nem találod meg a gyereknek a sportot, magadat kezded el egy kicsit. Te jártál sportolni, de egyedül jártál. 10 évesen találtam meg a birkózást, és igen, akkor kezdtem. Jó, de ma nem engeded el a 10 éves gyereket, tehát viszed nyilván. Ja, az egy más kérdés, hogy fölülteted a buszra, nem tud egyedül leszállni, mert nem ismeri meg a jelzőt. Mert hát kocsival, te is kocsival viszed. Én is kocsival viszem. Mi is, így van. Tehát a gyerek nem is azért van veszélyben, mert nem találná meg, hanem egyszerűen nem szoktattad hozzá. Hát 3 évesen már BKV-zte anyáddal, tudtad, igen, hogy szállsz föl, hogy szállsz le. Ma a gyerek, ha kocsid van, nem nagyon száll ki a kocsiból. Ha nem lenne egyébként kocsid, akkor is kísérnéd. Ha nem lenne nyilván autód, valószínűleg akkor is kísérnéd. Igen, csak az a baj, hogy tényleg, tehát, hogy önállótlan gyerekeket nevelünk így, és az lesz majd a vége, hogy majd 35 évesen még mindig ott fog nálunk lakni a lakás, érted, te fogsz el főzni, te fogsz el mosni, mindent megcsinálsz helyette, ahelyett, hogy és igen, itt jön elő az, hogy vajon rossz volt az, amit mi kaptunk, vagy rossz volt, ahogy minket neveltek. De nézd meg, közben egy totál neurotikus, rettentesen szorongó, baromira neurotikus generáció miénk. Nézd meg, nagyjából minden másik harmadik embernek masszívan terápiára kéne járnia. Ami Amerikában már egy bevett dolog, és nem szégyen, hogy neked van egy terapeutád. El kéne menni. Tehát nem, mi a jó? Majd kit eldől a gyerekénken, hogy az, amit mi most pótolunk, mert azt gondoljuk, hogy nem kaptuk meg, vagy velünk nem voltak olyanok, és minden szeretet, és minden is ott lenni a gyerek mellett, mert neked ez egy hiányérzet, kvázi belerakod a gyerekbe. Vagy az egészségesebb, vagy azt, hogy figyelj, old meg, mennyire csinál, járj egyedül, és azért túléltük. A persze, nem, és szerettek a szüleink, tehát azt sem mondhatjuk, nem volt annyi idejünk velünk törődni, meg igényünk sem. Más volt, tehát ma tulajdonképpen nem csinál mást egy szülő, mint animálja a gyereket. Animátorok vagyunk, én ezt mondom, hétvégén, hogyha nincs program, ha nincs egy születésnap, ha nincs valami, tehát mindig kell valami, hogy lekösd a gyereket. Hol volt animátorok ilyen? És komornyikok. Menjél be a szobádba, játszál egyedül gyereki ebédre. És nem azt mondom, hogy az, aki ezt most csinálja, ez rossz, de benned van egy késztetés, hogy program, hogy bringa, hogy jöjjünk, hogy menjünk, hogy izé, és a gyerek már nem tud egyébként, sokszor nem általánosítok, egyedül lenni egy fél napot, mert rájön, hogy unatkozik. Mert ide viszed, oda viszed, tüdödödödödödö, mit csinálsz? Folyamatosan élményeket generálsz, kvázi a gyerek képtelen egy idő után ellenni. Egyedül vagy egy órát a szobájában, mindig valami, mindig valami. Tud, igen, ő nem tud önállóan programokat csinálni magának, meg kitalálni elfoglaltságokat, mert te helyette ezeket kitalálod, és ezzel egyféleképpen elkényelmesíted. Érted? És igen, de közben a társadalom is szül egy ilyen versenyhelyzetet, hogy a gyerek már 8 évesen tényleg 8 dolgot csináljon, lemarad, már beszéljen angolul egy kicsit, már legyen külön óra, hogy fejlődjön a jobb agyfélteke, már a gimibe, már olyan ke, már az általánosban, már plusz a zene, plusz a szolfés, plusz a nem tudom mi. Te meg így nézed a jó, nézed hát ez arra jobbra riadta, hogy nem tudom. Meg így hova kell menni? Nem vagyok azért, elég jó. Ebben azért az is benne van, hogy a szülők egy része tényleg úgy, már lelki szemét látja az X-faktorban, látja az olimpiai dobogó. Na ez az. És ez is benne van. Ilyen víziók vannak, hogy nem képesek elfogadni azt a tényt, ami tény, akár tetszik, akár nem, hogy nem mindegyikünknek a gyereke csoda gyerek, nem mindegyikünk gyerekének vannak olyan képességei, amik arra predesztinálják, hogy aztán majd ilyen magasságokba jussanak. Vannak átlagos gyerekek is, is, akikkel aztán az égvilágon semmi gond nincsen. Nincs, persze, 7-8 évesen figyelje, legyen szabad ideje, játszon, fejlessze a kreativitását. Hát nem, én sem hiszek abban 8 fajta külön órától. Egyébként ne. Lehet, hogy nagyon sikerorientált gyerek lesz, de hogy egyébként boldogtalan, és nem biztos, hogy ilyen sportoló lesz, és ugyanúgy egy szorongó felnőtt lesz, akinek nem volt gyerekkor, és nagyon korán kellett felnőnie, az se jó. Az se jó, csak van egy nagyon masszív szülői presszió, igen. Úgyhogy játszóvárba a születésnapot, 8 bohócot Feri, és menjen hozzá kirándulni. A kirándulások nálunk is egy csomó szülő csinálja, hiszen baromi jó, hogy mit tudom én, meghívnak a saját házukba, volt ilyen szülinap, és akkor a gyerekek ott fociztak, kertbe játszottak, tehát tök jó, hogy azt mondta, hogy figyelj hozzánk, jöttök a gyerekek, mi játszanak. Én nagyon szeretem a szülinapokat, félre ne érts, mert a béka elmegy a gyerekekkel, persze, meg nincs, én meg nincs baj a szülinapokkal. Ha jól érzi magukat, szar a gyerekek, Balázséknál értem, azért abban vagy a pályán. Én szerintem a szülinapokkal egyébként nincs baj, maga a spirál, a jelenség az érdekes, hogyha egyszer azt mondta, hogy te nem rendezel, kvázi szorongszed. Vagy nem olyat rendezel, tehát nyilván rendezel. Vagy nincs anyagi lehetőséged, nem tudod, szerényebbet rendezel, de szorongsz azon, hogy Jancsiéknál ugrálóvár volt, és nem tudom, játszóház volt, és 8 bohóc volt, neked meg nincs lehetőséged, de te akarod állni a cegyed, de mondjuk meghívod magadhoz is, akkor 60 négyzetméteren ott játszanak, kicsit izgul szülőként, hogy most vajon a többi szülő mit mond, mert nem tudod ugyanazt megadni. Közben a gyerekek, nem a gyerek jól a lényeg, magukat, nem valami jól érzi magát, nem egy csomó hülye dolgot veszel a nyakadba szülőként, amit nem kéne, mert ránézel a gyerekre, ő 20 négyzetméteren is boldogan rohangál egyébként a másik 20 kis barátjával, meg 600 négyzetméteres játszás, és ugyanolyan boldogan rohangál, nem? Legyen torta, meg legyen arcfestés, vagy mit tudom én, jöjjön valaki, azt csináljon valamit, nem? De ha nem jön senki, Az is az, hogy mosogatni. Szóval nehéz, ezért én is nagyon sokat gondolkodom, és mindig jön a szülői lét legnagyobb kérdése, az önostorozás, hogy biztos nem vagyok elég jó. Biztos elrontom. Biztos nem tudok neki mindent megadni, amit más meg tud, és nézd meg azt a gyereket, és nem tudom, hogy nem vagyok elég jó szülő, és minden nap úgy fekszel le, hogy nem baj, holnap újra megpróbálok. De olyankor mindig... Nem baj, holnap jobb szülő leszek. Holnap megpróbálok egy kicsit jobb szülő lenni. Aztán jön az este, és megint lefekszel, hogy ma se tudtam elég jó lenni. Amikor ilyen gondolataid vannak, arra a helyzetre kell fent lenni a falon egy ilyen kis doboznak, ez a végszükség esetén feliraton legyen benne egy boríték, és abban legyen az beleírva, hogy így is jobb vagyok, mint a szüleim. Nem tudom, hogy bármikor, amikor ilyen zavaros gondolataid támadnak, kiveszelődni, elolvasnak. Mindig ott van a szülői lét, a férj lét, a társadalom alapvető kérdés, hogy nem vagyok elég jó, férnek kell lenni, jó munkavállalónak, jó apának, jó szülőnek, jó férnek, jó szeretőnek, és mindig az van, hogy valamelyik életterületen szembesülsz azzal, hogy nem vagyok elég nagyon jó. Fontos, nem nagyon tudok fontos, elég jó lenni. Hogy az a mondat, az kikezdhetetlen legyen. Te például ne rakd be a végszükséglet esetén felirat mögé, vagy borítékod, mert az a fan, hogy én legalább nem iszom. Nem, én ilyenkor veszem elő a boros üveget. Ilyenkor veszem elő a boros üveget. Húzom meg, és fekszem le, és azt mondom, kis barátom, segíts egy kicsit a papának, hogy oldódjon a szorongása, amit a szülői lét, a férlét, és alapján a létezés tesz bele, hogy igen, a létezés együtt jár egy állandó önvádaskodással, nem? Az hogy... visz előre, érted? Igen. A kérdések föltevése. A kérdések, elég jó férj, elég jó apa, elég jó szülő, elég jó főnök, elég jó munkavállaló, mit tudom én, mi vagyok. És nyilván nem, akkor ígyunk. Így van. A végső megoldás semminek semmi értelme, ezért ígyunk. Hangulatom késői poharát, töltsd tele édes nedveddel, kérlek. Te legalább önzetlenül adsz. Igen, és aztán lehet, hogy csak megdög lesz és vége. Úgyhogy menjünk el szünetre. Ha valójában erről szól. Akkor most Gabi? Gabi jön. Hát de lehet, hogy csak benézett, hozott valamit enni, nem? Aha. És nincs is rovata. Igen, egyébként lehet, hogy hozott nekünk. Gama, itt van, beszélgetünk vele kicsit. Gabival folytatjuk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 14 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jó időnk lesz, egyre jobb, marad a napsütés, és... És mit akarok még mondani? Igen. Szóval jó időnk lesz, ennyit akartam mondani. Köszönjük szépen, Balázs. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. A többi ott van az okostelefonodon. Persze, nem? Meg is. Gyerekek, régen még órákig hallgattad és nézted, hogy milyen idő lesz. Ma már azért tényleg minden ott van a telefonunkban. 2017-et írunk, kérem szépen. Igen. Mennyire nem könnyű ma már híradót se szerkeszteni, nem? Elmondanak mindent, amit te már napközben valószínűleg egyébként elolvastál. Tehát, hogy régen leültél és vártad tudod, a híradó, hallgassuk meg, mi történt a nagyvilágban. Az egyetlen hírforrás, se internet, semmi. Ma már ember legyen a talpán, aki este 6-kor elkápráztat, úgyhogy nem olvassad el négyfajtaképpen, négyféle portálon, mert már tudod, hogy mit akar mondani. Egy beszámoló képpel, telefonnal készített videóval, mire a stáb kiír, addigra vége az egésznek, és akkor az üres helyszínt ők még leforgatják, este megnézed a híradóban. Este megnézed, maga a híradó, mint műfaj, egy fontos műfaj, meg nézik, meg szeretik, de hogy effektíve tényleg az okostelefon és az internet világában, tehát hogy itt már minden ott van. Szemtanul van? Nincs. Ne, mindegy, szolajon meg valaki. Jó, ez egy másfajta híradózás. Igen, az is van. Igen, van ilyen is van. Lesz harcás játékunk, ne feledkezzünk meg róla. 9-szer után ismét lehet majd ringbe szállni azokért a bizonyos jegyekért, amelyeknek a segítségével be fogtok tudni jutni egy Barca meccsre, ami nem akármi. Ehhez nem kell más csinálnotok, csak odaülni a virtuális kispadra, a Barca pályája mellé, és instruálni a Barca játékosokat, ami 30 másodpercen keresztül. És akkor keresztül. Nektek is ilyen szép hangotok lesz holnap, mint Jánosnak, ha jól csináljátok. Ez a tegnapi bemutató eredménye. Be is verekedve, ja. Be is verekedve kicsit. Na, kicsi váratlanul, de egyáltalán nem baj, megérkezett hozzánk Gabi. Hello Gabi, jó reggel, ciao. Jó reggel, sziasztok. Jó reggel, ciao. Értesültem, hogy nem biztos, hogy számoltatok velem, de hát itt vagyok. Nagyon helyes. Így jártatok. De milyen legbelül vártunk. Vártunk, igen, ugye te mindig a Viki hetén vagy. Igen. A két hét lejárt, nem? Ez nem azt jelenti, hogy a Laci gyűlöl. A két hét lejárt, csak ugye ilyenkor van, amikor szoktunk egyet még úgy skippelni rajtad, hogy gyere a Vikihez, de megleptél igazából, de nem baj, hogy itt vagy, sőt, nagyon örülünk. Köszönöm. Jó a téma, amit hoztál, mert ezt már a múltkora ígértük, csak akkor én megleptelek egy kérdés-válasz történettel, de most akkor bepótolhatjuk. Igen, hoztam egy motiváló, vicces idézetet Ferinek, bár én nem értek vele igazán egyet. Akkor meg mit szajkózod a hülyeség? Yes. Hogy mi a véleményed? Illetve egyetértek vele, de nem így. Na mond, így na. Szól az idézet. A lekvár egy olyan pálinka, amelyik nem valósította meg az álmait. Így van. Zárójel, ne add fel az álmaidat, ne legyél lekvár. Látod, milyen gyönyörű? Nézd igen. meg, legyél te is pálinka. De most ezt nem ez az egyik oldalra. Jó gondolat. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy egy jó szatmári szilva lekvárnál nincs jobb. Szóval szerintem a szatmári szilva pálinka jobb. A szilva pálinka nem versenyzik a szilva lekvára a flavonok terén. És csak zárja mondom el, hogy... A mai témák szempontja, a sporttáplálkozásról beszélnénk, élsportolók étrendjéről beszélnénk egy pár szóban, szóval bevált a lekvár, bevált az áfonya, a szilva, és a csicsóka lekvár is, csak mondom. Na, csicsóka lekvár is. Ugye csak amiről akarunk beszélni röviden, Gábor elkezdett foglalkozni néhány sportolóval, és összevetve a régi étrendjüket az újjal, amit Gabi állított össze, ugye már úgy küldtétek ki őket Rióba is, effektíve, egy újfajta táplálkozási rendszerrel, és nem hogy rosszabbul szerepeltek volna, hanem jobban, és azt akarja most Gabi elmondani néhány percben, hogy mi volt az elem, amit kivettek, tehát ez érdemes egyébként sportolói fülel hallgatni, mit hagytak el a sportolók, mit építettek be helyette, kvázi te hogyan tudod, ha sportolsz, kicsit rendezni úgy az étrendedet, hogy megszokott, szerinted bevált dolgokat lehet, hogy elhagysz, és beépítesz egy-két újat, ami nem, hogy visszavetné a teljesítményedet, hanem fokozna. Így van, az elmúlt. Kösz Gábor, akkor köszönjük Gábor maga. Meg is vagyunk. Csak hogy a konkrétumokat Balázs összefoglalta. Mondanék néhány nevet, ha szabad, hogy az elmúlt 3 évben bevontak olyan szakmai projektekbe, ahol élsportolókat kísértünk figyelemmel, és igyekeztünk javítani az életminőségén, illetve a sport teljesítményén. Hogy ott van Balú, Kis Balázs, a kétszeres világbajnok bronzérmes birkózó, ott van Tóth Krisztián, Krisz, aki jól szerepelt ugye most is a VB-n, judo VB ezüstérmes. Neked csak Krisz. Aki tetetsz, ugye, az becézed. Igen. Ott van, igen. Ott van Kassa Robi, csak végén, ahogy megegyem, már bocsánat. Robcsi. Igen. Mint a tyúkokat. Neked csak Robinho. Kassa Robi, 5-tusa VB ezüstérmes, Kapás Bogi, Bernek Péter, Verasztó Dáviddal is volt alkalom. Ugye egy személyes beszélgetésekről van szó, de hát nem e-mailezgetés, vagy távolról üzentünk neki, hanem személyes találkozókról van szó. Voltam a Tatai és a Telki edző központokban, ott is végignéztük az asztalon látható ételeket, és Tatán megjelent már a főtt köles. Nem tudom, hogy örülnek ennek a judósok vagy sem, de a fehér rizs még mindig jobban fogy, mint a köles Tatán, de reméljük, hogy előbb-utóbb lesz változás. Részt vettem ugye a MOB képzéseken előadóként, illetve ott van Zelenka Gabi, feltörekvő sportoló. Mit csinál? Hölgy, duatlon, triatlon. Oh, ugyanazt, mint a Feriék hétvégén. Budapest men, illetve... És ugyanazt, amit én nem a hétvégén. Illetve Ironman bajnok, illetve második helyzet lett Madridban. De evezős edzősöknél is jártam, labdarúgóknál, sok-sok él sportol, labdarúgóknál, futóknál. Jártam nálunk. Csak hogy nézzük a konkrétumokat. Csak a neveket azért mondtam, hogy lássátok, hogy ennek van a háttere. Persze, nyilván, de azt hiszem, a te hitelességedet már senki nem kérdőjelezi meg. Mik voltak a sztereotípik, amivel találkoztál, amiről egy sportol még azt gondolta, hogy Eszter, fiam, ebben van a vitamin, kvázi kicsit egy ilyen berögzült táplálkozási forma, amit aztán kivettetek, adtatok neki helyette mást, vagy kicseréltetek egy-egy fehérjét, mondjuk állatiról növényre, és a sportoló megtátosodott. Igen, a sportoló azt hitte, hogy húst hússal kell enni, és ugye ez a rizs és a hús. Ez már zöldség, gyümölcs alig-alig volt, legalábbis tisztelt a kivételnek. Tehát szinte mindig ez volt, hogy édes pékáru, mert ugye abban szénhidrát van, tehát reggel csigák, batyuk, stb. Tej. Tehintej volt, majd jött az ebéd, illetve 10 óraira szintén ilyen pékárok voltak, majd jött az ebéd fehér rizs hússal, és ugyanez ment egész nap. És akkor ilyen 80 deka 1 kiló húsok mentek le a gyomorban, és ebben változtattunk következő módon. Bevezettük a növényi fehérjéket, legalább 50-60%-ban. Itt a barna rizs fehérjét, a borsó, a kendermag fehérjét. Ez porok fehérjét. Formájában? Vagy italok formájában? Igen, de ezek most már enzim technológiával készülnek, tehát nem savazással, teljesen jó technológia és elmentesek mint, teljesen jó. Tehát nem az egy meg naponta 4 kg kölest, hanem ez még egy por formájában van. Tehát nem barna rizst eszik, azt is ehet, de a szénhidrát forrása, hanem barna rizs proteint fogyaszt. Ezek 85%-os proteinek, vagy éppen kendermag, ez lassabb, borsó lassabb ezeket este. Tehát délelőtt barna rizs fehérje, edzés után 30 percen belül. Ugye akkor anabolikus ablak van, azonnal felszívódik a fehérje. Vagy este, ugye általában két edzéses egy ilyen sportolónak az élete. Este pedig a rizsból sok kendermagot adtuk. Fontos, hogy a növényi fehérjék már jó tudni, hogy teljes értékűeknek számítanak, legalábbis ha jól komplettáljuk. A barna rizsben minden aminósav benne van, a barna rizs proteinben, ami a tehéntejben is benne van. Tehát nem kell tejsavú fehérjét ennem feltétlenül, mert az dugít, úgymond, legalábbis az lassan szívódó, lassabban, mint a növényi fehérjék. Bocsánat, közben, ez még a szülőknél is van, hogy egy a húst, abban van a fehérje. Vagy így sok tejet, abban van a fehérje. Megdőlt. Egyre inkább erősítjük azt, hogy tökmagfehérje, mandulafehérje, szezámfehérje, csiamagfehérje, tehát a növényi fehérjéket erősítjük. Az állati is nyilván megmaradt, tehát nem lesz a sportoló vegán, de csökkenti. A teljesítmény javul miért? Mert könnyebb lesz a fehérje emésztés, ezáltal energiát nyer a sportoló. Ezen kívül ugye zabkása, köleskása, kinoa, főzött barna rizs, csicseri borsó, mint fehérje forrás, főzött, és a tofut bevezettük, teljesen jól beváltak. Edzések előtt 30-60 perccel ananászlé, grapefruitlé, ugye a máj működés, máj tisztítás miatt. Edzések után regenerációs, vegyes zöldséglé, paradicsomlé, céklaságalépalé. Amit ők vagy nem szerettek, de hát megszerették. Az is a felháborodás lehet egy gyerekek ott a táborban. Megérkezett Gabi egy kásaköléssel. Egy kiló zapelyel a hátán, mint a Mikulás. Csak lerakta oda a kis csiamagot, meg nagyon sok szó, gyerekek. Hát félre a rizs, félre a marha, a hús, gyerekek. Mától ezt teszi. Kulesz van egy állat, én belállom, mint az üzbégen, takarodj fel a szőnyeg, aztán a körére húztól. Tényleg azért egy judosak, akkor megpróbált, és tedd félre az elmúlt 50 évet, amit hallottál apától, az edzőtől, hús, rizs, zabály, gyerek, abban van a vitamin, és egyéb kölesz, meg kinoát, meg csicsókát. És nagyon magányos lehetél az első hetekben ott az edző táborban. Azért nem, mert a sportoló az egy őszinte ember, nyilván ő is, és a sport egy őszinte világ. A sportoló, legtöbb sportoló azt mondta, Gábor, nem érdekel, milyen íze van, ad ide, megnézem, hogy hat. Ha javul a teljesítményem, fogyasztani fogom. Ezért a sport egy őszinte világ. Ha nem javul a teljesítmény, akkor közlő, Gabi, nem működik, nem csinálom tovább. Rio előtt csináltuk ezt végig, és végig mindenki folytatta, mert működött. Adtuk a spenótos zöld turmixokat, a bogyósokat, a szilvalekvárt, a céklalevet, piros káposztát, póréhagyma, krémleveseket, a kápia, paprikát nagyon mennyiségben. Tehát itt nem egy fél paprikáról van szó a fehér szendvics mellett, hanem jelentős mennyiségben. A paradicsom sűrítményt is adtuk. Elhagytuk a tehéntejet. Legtöbb sportoló automatikusan egyébként el is hagyta. Mert a hosszú távú sportolók megfigyelték, hogy nem hatnak jól, de még a judósok és birkózók is érezték, hogy a tehéntej elhagyás akkor javul a teljesítmény. Ugye itt a kazein blokkról beszélünk, erről korábban sokat beszéltünk. Igen, de még mindig egyébként rengetegen, akik gyúrnak utána egy tej alapú tejsavú forrókat isznak el, hogy ezt már lecserélnék egyébként. Igen, növényi fehérjére. A tehéntejnek van egy, ugye, egy dugító hatása, mondom, nem mindenkinél, most nagy valaki fölháborodjon, hogy de, már pedig ne neki azt mondta az orvos, hogy ez kell, meg a sportorvosa. Vannak tehéntejet jobban emésztő és rosszabbul emésztő emberek, de a sportolók számára a tehéntej általában gátló hatású, lassítja a munkát és csökkenti a teljesítményt. Elhagyottuk ugye a vörös húsokat, mert azért itt ott még volt vörös hús, még a pulykát is csökkentve, és inkább ugye a baromfi, a csirke és a hal. Ez a kettő megmaradt lényegében. A rizs és rizsból sok endermag mellett. A tojást meghagytuk, de zsírszegény, zsírmentes formában, ugye, hogyha lenne olaj van a tojás mellett, akkor vérhígítóba válik a rendszer. Hogyha kolbász, szalonna vagy állati zsír vaj, akkor vérsűrítővé válik a rendszer. Tehát ugye a tojás is lehet gyengén vérhígító. Ugye a vérhígítás fontos, a sportban ugye kiszáradnak a sportközben, és nem tud mindig inni. Tehát hogy a vér jól keringjen. Ezért adtuk a lenmagolajat, kukoricacsíraolajat, kendermagolajat, a kendermag az... Mit, egy kamionnal mentetek, és kipakoltatok a hűtőt? Kamikám, gyere, és álljatok be négy platossal! Nem, kiskanány olajról beszélünk, ami mindig a vérben van. Szőlőmagolajat. A kendermagolajos, hogy megjöttek már? Még rá, jó van. Gyerekek, miért itt? Na, hagyjátok abba a szabárást, megmondom holnaptól, mit tesztek. Azt a két raklapot, ide ezeket meg oda! Csodálatos lehetett, amikor te bevonultál. Édes burgonya, bevezettük a gesztenyét, a sütőtök és a sárgalépa pürét, vagyis a vadas szószt. És ezek hozták végül is az eredményt számunkra. Azt írják, hogyha már nagyon nagy az önbizalmadok, egy ilyen négy szemközi beszélgetést a Fekete Lacival folytass már, és mondd már végig ezeket a listákat, hogy beleteker a betonba. Na, bocsánat, de bocsánat. Csak mondom, hogyha tényleg meg vagy, akkor ha még ő tisztelem, átállít. Tisztelem, becsülöm a Fekete Lacit, de valljuk meg, hogyha le kéne futni mondjuk egy 20-21 kilométert, akkor ő is bajba kerülne. Ugye nem mindig az erőről van, hanem a teljesítményről. Más is a feladata, igen, már egy kicsit, de ez ott a fazona, lekeverik már az egy 130 kilós kolygójának a felrakása 20-szor, az nyilván meg neki. De vannak az erős sportok és a teljesítmény sportok. Igen, ugye két külön világ, máshogy építjük fel a szénhidrátot. Igen. Hát hallottam az ő interjúját, hogy mennyi fehérjét eszik egy nap, úgyhogy nem lennék a szervezetének a helyében, hogy a vastag bél rengeteg nyitogon. Most reggelizik szerintem a negyedik csirkénél. A reggelizik is ki, megöntem 4 grillcsirkét, megittem rá 2 kiló kólát, megittem 3 kiló kenyeret, és lefolytottam 15 francia krémesen. Balázskám, van még kérdés, gyere már ide, jöjjtjük el, felkaplak az ágyat. Ajaj, csak 4 liter 3-6-os tej van itt a hálóit, hogy egy szobja fogtak lenni. Jó, de azért ez nem életszerű ma már. Ma már ez nem életszerű. Mindig, meg a pácska, ez nem rendesen elfogyja, hallod, hogy beledoblak, vagy elrapa ki a hízzel a hálóit. Gyere már, hogy mikor, hogy majd gyere már, egyszer reggelizé már velem. 36 tojásból lesz, mert átom. Megeszed még azt a 4 bécsi szeletet, mert lefújtod el, hogy felkapom a kis kosz, pis poszkit, átdobom másik oldal. Kis kosz, csak 30. Vele egyszer összeengedlek, tényleg. Jó. Csinálunk De azt gondolom, az élet inkább arról szól, hogy húzamosabb időn át mennyit tudunk megtartani, mennyit tudunk csinálni, véghez vinni. Ugye nem 3-5 másodpercekről van itt szó. Tény is való, hogy a húsban van fehérje, nem vitatkozom ezzel, de ma már azért új világ van, új rend van. És hát nézzétek, az, hogy egy vegán embernek hívnak egy élsportolói világba, és ugye most már 3-4 éve ezek működnek, azt hiszem, hogy az önmagát igazolja, tehát nem engem, hanem az elveket igazolja, ezek működőképesek. Tehát olyan új dolgokat sikerült behozni, amikkel a teljesítményt mérhetően javítottuk. Hát utána ezek a sportok egyébként kiválóan szerepeltek, már ugye ezzel az étrenddel 2010-ben jóban. Igen, és ez még nincs vége, tehát folytatjuk, és ugye a következő olimpiára már készítünk elő sportolókat. Focistákkal nem tudsz valamit csinálni? Nem akarod kell? Járnak hozzám az egyes labdarúgók. Hányos? M? NB1-es. Na, gyerekek. Ha már nem segített a stadion program, segít majd Bio Gabi. Nem? Olcsóbb, hatékonyabb lehet, hogy mindig van mit javítani. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy mindent tudok, hanem mindig van mit javítani. És a legtöbb labdarúgó, vagy sok labdarúgó még mindig pizzát eszik, pizzázik, fánkozik, kakaós csigát eszik. Azért NB2. Azt hiszik, hogy a vegyes tüzelésük az áll a szervezet, ami ugye futáskor mindent eléget. Igen ám, de ugye tudjuk, hogy ez tökéletlen égés, ami a testben van, tehát mindig képződik anyagcsere termék, ami aztán dugít. Nem mindegy, hogy az miből képződik és mennyi képződik, úgyhogy a pizzákat is elhagyattuk. Nagyon sok labdarúgó este bepizzázik. És ugye, hát ugye a sajt, sonka, békön, stb. Ezek vérsűrítők. Az éjszakai regenerációs munka nem működik, és aztán másnap máshogy teljesít. Az étrend, hát ugye, ha szabad mondanom, hiszem, Gyokovics, jól mondom, Balázs? Gyokovics, igen, így van. Igen. Minden csak, tudok hogy nem is a nevemet, hanem hogy úgy tudom, gluténmentesen. Így van, ebben, amikor rájöttek, hogy gluténérzékeny és gluténmentesen kezdett táplálkozni, akkor brutális, utána lett világ első. És ugye cikkeznek, könyvet írt róla, tehát ugye azt hiszem az ő mintára rengeteg teniszező el is kezdte, tehát van összefüggés, mérhető, látható összefüggés van a teljesítmény és az étrend között. Hát ezt hoztam most nektek, és azt hiszem, hogy működőképes a rendszer. Én is hagyja válaszoljak ugye a kezdeti ilyen alapigazságoddal, hogy ugye a természet mindig okos és igazságos, mert a lekvárnak a továbbfejlesztett változata a pálinka. Legyél te is okos, ne állj meg félúton. Szeretnék egy másik idézettel zárni, hogy ha olyan erős akarsz lenni, mint a bivaj, emlékeztek erre? Ha olyan erős akarsz lenni, mint a bivaj, akkor edd azt, amit a bivaj eszik, de a bivajt ne edd meg. Mit eszik a bivaj, gyerekek? Üha, füvet. Igen. A bivajtej az viszont jó. Jó mozzarella. Honnan van annyi izomzata? Nagy kérdés, persze nyilván egy kicsit más. Mondjuk az oroszlánok is van, csak mondom, hogy egy oroszlán is izom. Na jó, de meg, hamar bealszik az oroszlán. Igen, nézd meg a lovat is, hát növényi fehérjén táplálkozik csak. Így van, így van. Máshogy emésztik, azért más a ragadozó, tudom, más a ragadozó, más a növényevő. Tehát, hogy működik az erőlét, meg működik a növényi fehérjével. Igen, abszolút. De működik a hússal is, tehát hogy csak mondom, hogy a ragadozó állatok között találsz izomzatot. Igen. Ha valakit érdekelnek, a... van izomzat. Nem azt mondta, hogy nem vagy izmos. Tehát nem azt mondta, hanem, hogy nem vagy. Azért ez... Na jó. Jó hangzik, de... Igen. Egy gondolat csak annyiban, hogy lesznek rendezvényeink, akár ezek alapítványi non-profit rendezvények is ingyenesek jó részt, ugye a Körösiben, és lesz sok helyen, ugye lesz a Fitball és egyebek. Úgyhogy várunk mindenkit. Ha valakinek van sportkérdése, bármilyen kérdése, jöhet hozzánk, és szívesen beszélgetek velük. Gabikám, mit reggeliztél? Egy fél mondatban mondd el nekünk. Naturgesztenyepüré volt, főtt zab, egy imádom. Kis főtt kölespehely volt benne. Jaj, de jó. Gondolkodom, kaptam aszalt ananászt, igen, most azt tettem hozzá. De eltettem és két almát fogyasztottam hozzá, egy kis agavészirupot. Jaj, de szeretlek. Ennyi volt most. Jaj, és szokásos kis szép kókuszliszt volt még benne. Jó, igen. Hát, kókuszliszt nélkül, gyerekek. Fogyasz nagyon sok ilyeneket, mi meg eszünk valamit. Kókuszliszt nélkül elsőindulunk. Kavikám, hasznos volt szerintem, jó dolgokat mondtál. Jöhettem annak ellenére, hogy más volt a program. Köszönöm, és akkor nem tudom, két hét múlva megbeszéljük. Folytatjuk. Fél 9 múlt pontosan 1 perccel jövünk mindjárt, a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day. 3/4 Rádió Egyen. Ezt mindig elfelejtem. 3/4 9 lesz pontosan 1 perc. Pedig fontos, hogy a Rádió Egyen, de valahogy ott a kutyaugatásnál én azt érzem, igen. hogy vége van. Igen. Mert akkor már nagyon szeretnéd, hogy vége legyen ennek a szignálnak. Igen, a kutyaugatás után úgy érzem. Na, gyorsan egy-két közlekedési ír. Azt mondja, hogy mérik az Oktogonnál az Andrásin a Bajcsi felől jövőket. Anita, köszi, hogy elküldted. Köszönjük szépen. Holnap lesz 40 éves. Kedvesen, mert menik Barcelonába, hívjátok, nyomatom edző. Bát írja Zoli. Nem sokára jön a kérdés, uh-huh. És 9 óra után valaki megint lehetőséget kap. Hát tegnap már azt gondoltuk, hogy kezd alakulni a játék, de csajok is jelentkezzenek, majd egyébként megpróbálhatunk egy női hallgatót is, és hát lehetőségetek van még Barcelonában. Én azt hiszem, még kiadó a helyem. De a hétfőkeddi játékos én talán van. Versenyben sincs. A szerdai már egyébként alakult, talán János hatására, aki ugye megmutatta, hogy kell ezt csinálni. De még hát van a mai nap és a holnapi nap, úgyhogy még lehet jelentkezni a barszás játékra. Ugye miről szól? Edzőbát kell alakítani, magyar vircsapttal a Barcelona kispadján. Leginkább arra fajta hungarikumra vagyunk kíváncsiak, hogy az elmúlt 50 évben mi hallottuk, láttuk, tapasztaltuk a magyar foci edzőket állni a pályaszélén. Változott már a helyzet, tehát kulturálódott szerintem a történet valamelyest. Igen. És a Barcelona kispadjára kell leülni magyar edzőként, nyilván ismerni a Barca játékosokat, egy kicsit az nem árt, és el tudtok menni egy 2 darab repülőjeggyel Barcelonába, városnézés, szállás, este egy meccs, utána még szabad foglalkozás és másnap haza. Hát ez egy nagyon kerek program, főleg annak, akinek valószínűleg lehet, hogy lehetősége sincs, mert mondjuk anyagilag nem engedheti meg magának, nem tud bejutni, elvinni szülőt, testvért, rokont, akinek nagy álma egyszer ott lenni a Barcelona stadionjában. Igen. Azért az egy nagy élmény, mi is voltunk a Hidegráz, tehát hogy 70-80 ezer ember egyszerre drukkol, énekel, szurkol, hát fantasztikus, szóval egy ilyet látni kell. Még akkor sem nem vagy barcelajongó, hát igen. Ott állsz, és, vagy ülsz, és ráz a hideg, hogy atya úristen, milyen jó nekik, hogy minden héten, vagy minden második héten van egy ilyen népünnepé, nem? És teltházasan 80 ezer ember. És 80 ezer ember ott van, együtt énekel, együtt drukkol, hazamegy, van egy olyan közösségi élmény, ami aztán hetente, vagy két hetente megismétlődik, mondjuk ha Barca ott játszik. Szóval tényleg fantasztikus, és csak irigyelni lehet gyönyörű őket ezért. A város, azt azért ne nagyon, felejtsük nagyon el, hogyha valaki nem egy ilyen nagy meccsfüggő, akkor is. Igen, és én hát egy ilyen tavaly végig ott voltam a játékosokkal, nem nagyon engedték el a kezüket, tehát hogy lesz program itt is szerintem bőven. Hát és tavaly is Barca fan nyert, úgyhogy hát hogyha ha tényleg egy Barca fan mehet ki, akkor el sem tudjuk képzelni, hogy milyen érzés lehet majd ott. Igen, mert nekünk is nagyon nagy volt. Igen, tegnap kiderült, hogy az egyik játékos talán nem annyira, én szerintem illik ezt átengedni annak, tehát csak azért, hogy most ti legyetek, de közben nem akkora élmény. arány talán az egy szép dolog. Ez nem egy szimpla városnézés. Igen, tényleg azok jelentkezzenek, akiknek ez baromi nagy élmény, és nem azt mondják, hogy hallottam a Baléknál, ha nyerek, max elmegyek, hanem olyanok, olyat szeretnénk kiutatni, aki azért tényleg nagy Barca fenn. Vagy van a családban valaki, aki mondjuk nem tudom, apukája és a nagyáma, hogy még egyszer ott legyen a Barca stadionjában. Na, mondjuk el most a kérdés, akkor van idő szerintem óra után választani. Jó, melyik magyar játékos szobra látható a Barcelona FC stadionja előtt? Ó, hát most, na. Tényleg jó, nem tudod, hogy van közös fotónk róla? Igen. Ott hűlünk a stop. De szerintem nevedd elő. Ne, igen, azt nem hozzuk. Ott hűlünk a szobor előtt egyébként Jánossal. Magyar zászlóval szórakozunk. Ez a csodálatos labdarúgó egyébként játszott a csehszlovák, a magyar és a spanyol válogatottban is. Mindenhova kellett. Igen. Ugye? Hát ezt a Barca fenek tudják. Megjön is. Igen, megjött az első szalától Illis Béla. Szala nagyon jókat írni. Ügyes vagy, Szala. Na, hallottátok, hogy van egy magyar srác, aki kihívta Conor McGregort? Nagyon szép, te hallott. Figyelj, nagyon jó a videó, meg én nagyon drukkolok neki, sőt, imádnám összejönni, nyilván erre kicsi az esély. Fogta a haverját, azt mondta, hogy figyelj, vegyél föl engem, csináljunk egy YouTube videót, jön szembe a parkolóba a telefonnal, hát egy jól megtermett srácról van szó, és azt kéri, hogy beszéljen mindenki az ő videójáról, vagy ossza meg, hogy jusson el Conor McGregorhoz, mert hogy ő kihívja Conor McGregort. Nem akármilyen dumával, nem láthatok a videót, mutatom. Így szól. Nagyon jó. Sziasztok, Jankovics Róbert vagyok, és kihívom McGregort. McGregor, most te vagy a legsikeresebb harcművész jelenleg. Kihívlak téged, ketten egy ketrecben. Nem nagy esélyekkel indulok, 42 éves vagyok, súlyfeleslegem van, nagyon régóta nem sportoltam. De nem félek tőled. Mind a kettőkre van tetoválva korona, nézzük meg, ki a nagyobb király. Esélytelen vagyok szerinted, de ezzel a boxerre ütöm ki a fejedet a füleid között. Na mi van? Gyere! Segítsetek, osszátok meg ezt a videót, hogy minden előbb elérjen meg McGregorhoz. Aha. És vége. Aha. És kicsit csendesebb helyet választhatunk volna. Igen, fél atmoszférában ott bejön a felüljáró, meg az M6-os, meg az M7-es kereszteződése valahol ott a nullás környéken. Igen, de jó, figyelj, ő kihívta. Ő kihívta, mi pedig segítünk megosztani ezt a videót. Hát, ha eljut, áteljut McGregorhoz, van egy kis súlyfelesleg, 42 éves, de kiüti a... Remélem minimum addig fogok élni, amíg McGregorék válaszolnak. Én megmondom őszintén, én bírom az ilyen palikat. És most boxban akarja kihívni, vagy MMA-ban. Tájboxolt régen, és akkor nyilván egy interjúban el is mondta, hogy elsősorban a combosaiban bízik, mert hogy azzal szerinte le tudná térreltetni McGregort. Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú önbizalom, vagy az ilyen szintű hit, vagy az önmagadban, az hegyeket tud megmozgatni. Aha. Nem azt mondom, hogy van esélye, de figyelj, szerethető, hogy van egy telefon, és egy parkolóban ő kihívja McGregort. Hát eljut hozzá. Nyilván semmi esélye nincsenek a történetnek, de hogy milyen egyszerű és helyes gondolkodás. Ő találta ki vajon, vagy így ültek a kocsmáriumban, vagy nem. Az edzőteremben, bocsánat. Haverok mondták, figyelj! Figyelj, hogy hívják a fiút. Nem, mondta az elején, bocsánat, nem tudjuk, hogy meghallgatjuk újra. Visszahallgatja, figyelj, szerintem, ha valaki mutasd, de jó izé a boxer tetkót, szerintem azzal kibírnád ütni a fejét. Robi, szerintem még mindig vagy olyan szinten, hallod? Hallod? Hiába az a 10 kiló rajtad. Ne viccelj már. Robi. és ő egy parkolóban kívja meg Gregort. És mit rendeztél tözöltségesnél? Hallod? Szerintem simán lenyomul a Gregort. Érdekes a gondolkodás. Abban hiszek, hogy eljut hozzá, vagy abban, hogy valóban összén ez a bunyó, vagy esetleg, hogy lenne esély. Én szerintem azt unblock mindenben. Persze, hogy eljut hozzá, hogy megosztod ezt a történet, és hát ha Gregor reagál rá, és ők tényleg bunyóznak egyszer. Ki ez a srác? Ki ez a srác, aki engem? Engem ő érdekel. Nem érdekelnek a dollár 10 milliók. Nem érdekel, hogy hányan fognak nézni. Nem érdekel az így. Nem érdekel semmi. Ezt a srácot akarom. Ott a parkolóban. Őt akarom. Hogy hívják? Robi. Egyébként azt gondolom, hogy minden országban, minden náción belül készült legalább egy ilyen videó. Szerintem beállt a sorban most így. Valószínűleg egyébként a meccs után, ugye a McGregor Mayweather meccs után nagyjából minden ország legalább egy YouTube videót elkészített, ahol valaki kihívja a McGregort, hogy sorba állnak azért, hogy őt megverjék. Én meg tizedéért is vállalom, mint a Mayweather. Hát, még mindig nagyon jól keresni. 3 másodperc lenne velünk, de az a lóvé, amit bekasztinozol, azért az nem rossz lóvé. Hát ez nem rossz. Érted. Kicsit könnyebb dolga legyen, így beletolnám az államat is rögtön az első térdesbe, hogy de rehabilitációra is jutna pénz. Nagyon szeretem, kihívom Conor McGregort, ez a videó címe. Jó, hát figyelj, kezdjétek el osztani, hát ha higgyünk a fiúban? Higgyünk a csodában, hogy összejön? Ne, akkor ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, én a videót szeretem, és tökre drukkolok neki, meg azért osztom meg, meg azért beszélek róla, hogy hátha, de tökre, és imádom, hogy magyarul. Hallod meg, Gregor. Figyelj meg, Gregor, kihívlak, kiütöm a fejedet a fület közül, öcsém, ha egyszer összeakadunk, kicsinálok. Tök jó. Igen, ha majd túl leszel az első alapfokú nyelvleckén, magyar nyelvleckén, és majd érteni fogod, hogy mit mondok, akkor majd. Nyilván reagálsz rá. Combrugásokkal meg tudnám törni, és a fejét is ütném. De szerinted elküldték a McGregor hivatalos oldalára legalább videót, vagy csak feltették a YouTube-ra? Mert a McGregornak egy hivatalos oldalba be tudod csatornát, ott küldened. Akkor mondjuk meg neki, hogy küldje el a McGregor oldalára. Tehát reagál a McGregor. Azt mondta, hogy ossza mindenki szépen tovább, ossza meg, és akkor el fog érni a McGregorhoz. Tehát nyilván nem tették oda föl. Ja, hát vagy elküldték, csak már spammek között van. Gyerekek, komolyan mondom, egyszer nekem lenne ennyi bizalmam, de tényleg bennem nem lenne ennyi kérdés a saját világom működését illetően, hogy 42 évesen csináljak egy videót, hogy kihívom meg Gregort. Jó. Egyébként én imádom. Én irigylem az ilyen típusú önbizalmat. Nem, bennem ennyi nincs, hogy én odálljak. Nem, még mitből sem. Zsül, kezdje. Zsül, hívd ki a McGregor. Aha, gyere ki, McGregor. Csinálok veled egy videót, kint a teraszon, hívd ki. Szia, szia McGregor, Zsül vagyok. Zsül vagyok, gyere ki. Zsül vagyok a Rádió 1-ből, hallod? Tudom, hogy fiatalabb vagy nálam, talán egy kicsit többet értesz az MMA-hoz, mint én. Igen, ő egyébként aztán kiírt. Dolgozom 22 év. Kiírt egy levelet a Facebookjára, és tök igaz, sok minden meg igazán. Most jutottam arra pontra, hogy szégyellem, hogy magyar vagyok. Ugye ez nyilván a videó feltétele után, ezt a srác írta ki, aki felrakta ezt a videót. Ennyi alattomos és rossz színulatú ember nem létezik máshol a világon. És most jöhet a sok okos komment, mert annyian vagytok, mint égen a csillag, és azt is tudom, hogy sokan közületek kiállnátok ellen, hiszen írtátok a kommentben, de valójában egy keményebb edzésre sem mertek lemenni. Aki ért valamit a küzdősportokhoz, és nem net gangster, az tudja, hogy amatőrként megküzdeni McGregorral, az maga az őrültség, de nyíltan bemertem vállalni. Úgy gondolom, színvonalas küzdelmet hoztam volna, mert aki ismer, az tudja, hogy amíg domog a szívem, én a harcot nem adom fel. Sokan írtátok, hogy a nézettségre gyúrok, mármint hogy a videó nézettségére, nyilván nem a mes nézettségére. Örök életemben harcos voltam, soha életemben így nem aláztattam meg magam, le se szarom a nézettséget, amiért eltűrtem ennyi megaláztatás, az azért volt, hogy megküzdhessek a nagy legendával McGregorral. Mert egy igazi harcosnak nincs nagyobb dolog annál, mint amikor a ketrezben állhat a legendával. Érted? Tehát ő egyébként értem, hogy gondolkodik. Ja, hogy egy srác, nem gondolta túl. Nyilván aztán olvasom én is a kommenteket, hát ezeket nagyon osztják. Közben kódás az, hogy kiírlak. Nincs realitása, semmilyen de ízekre szedik azonnal. Nincs, nyilván nincs, de kicsit ez, az ilyen típusú őrült álmok tették jobb helyi a világot. Nyilván nincs. Jó, kirögik, de nem kirögik, szétszedik. Tehát olyat kap, hogy csicska vagy, hogy nem tudom, vagy érted? Tehát megint azért hülyen megmutatkozik az, hogy közben olyan indulat van az emberekben, ami nincs benne a videóba. Egy jó hiszemű, egyszer legény, 42 évesen kívta meg Gregor. Ne olvasd el a kommenteket, hogy mit kap. Ez is kell. Tehát tanulságos, most tanulja meg, de hogy mi ez a gyűlölet hullám? Miért írsz be egy ilyet, hogy te ez vagy, és hogy nézel ki, te szerencsét? De valószínűleg azért, mert... Miért? Nem érzik benne az iróniát. Nem volt benne irónia. Ezért, mert nem volt irónia. Komolyan gondolja. De az, hogy komolyan gondolja, azért... vagy mi nem, itt az a kérdés, amit a Balázs mond, és tök jogos, ezt mi is tapasztaltuk számtalanszor. Hát te is kaptál olyat, én is kaptam. Most ugye szegény Demcsák Zsuzsa, tehát hogy mindenki itt a... De itt azzal van baj, ahogy megfogalmazott. Tehát azt kell aláírni, hogy tess a sok sikert. Igen. Egy, kettő, figyelj, ne csináld már ezt, hát nem jó. Igen, nekem mindig az, hogy pont, hogy egykori sportolóként tudnod kellene, hogy... Igen, de ha kulturáltan beírt, hogy nincs baj. Éves vagy, hogy egyébként neked mi keres... De olyan gyűlölet hullám egy valószínűleg egy csupaszív csávó, aki A-tól B-ig terjed, azt megpróbálom, fölmondom, azt sem érte fel, hogy van esélye, nem mész ebbe bele, meg küldöd el a saját oldalára, hogy mondod fel angolul. Figyelj, széttépik. Tehát a jelenség mögötti indulat is baromi érdekes, hogy úgy bántják, ami nincs benne. Érted? Na, hát ez az. Tehát, hogy így nem is értem. Hogy ez viszont sok, ez a része, hogy ezt miért kell tudni. És ráadásul megnézed a kommentelőket, a legtöbbje fotó nélkül és valami műnévvel, nicknémmel írja be azt, hogy na... Hát, ahogy lenni szokott, de persze, hát trollok. Viszont azonnal átlinkelsz egy olyan oldalra, ahol össze van vágva, hogy McGregor sajtótájékoztató valakivel, rettenetesen azt mondják, hogy így elkaplak. Úgy elkaplak, csávó, úgy ül, perce nagyon alcoskodik, és utána a sajtótájékoztató, utána a meccs azzal a srácsal. És ebből 20 videó. és nem akarod. A srác érdekében ne jöjjön össze azért ez a bunyó. Nagyon kemény ez a csáv. Minden sajtótájékoztató így szétszedleg, úgyhogy McGregor is üvöltözik, majd a bunyó. Mindegyik dől balra-jobbra. Teljesen sansztalan vagy. Nagyon kemény. Hát, na, de én bírom az ilyeneket. Szerintem ebben van volna... ebben a fajta jó értelmevet egyszerűségben valami nagyon szórakoztató, hogy valakinek ilyen hitrendszere vagy önbizalma van. Szerintem irigylésre méltó. Ha mindenki így élne, így létezne a gyerekek, hát szebb hely lenne a világ. Nem? Nekem azért jobban tetszett volna, hogyha van benne egy kis humorfaktor is, tehát hogy érzed a kajánságot benne, hogy ez laza. Mert ő nagyon-nagyon keményen. Nagyon-nagyon keményen, igen, nagyon őszintén, igen, és nagyon komolyan gondolva. Igen. Igen. Ahogy egy hallgató írja, ezt kellett volna üzenni, legyél ötkor a szökőt húznám meg. Piros kis rágy, vagy mi volt piros szökőt húznám? Ha nem vagy, hogy gyáva vagy. Na de, ötkor a szökőt húznám. Igen, ne, én bírom. Na jó, hát kíváncsiak. De jó lenne meg Gregor reagálna, de hát nyilván 6000 ilyet kap egy nap, tehát nincs is erre nagyon apparátusa. 3 perc van pontosan, 9 óra, Barca játékkal jövünk tovább? Igen. Igen. Vagy megyünk tovább, tessék jelentkezni, Barca fanok, jó edzők, gyerekek, legyen jó ez a játék, még 2 napunk van. A tegnapi tényleg jó volt, jó lenne. A tegnapi már elindult. Alakult. Igen. Azok jelentkezenek, akik nem ijedősek, van önbizalmuk, és egyrészt kihívják meg Gregort, kettő, megcsinálják jól a Barca játékot, jó? Na mindjárt kiderül, ki lesz az, jövünk a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 12 perccel. Hello! Drága hallgatók, itt vagyunk Pécs irányában. Van egy baleset az M6-oson a 121-es kilométernél. Rendőr a helyszínen, csak a belső sáv járható. Egy autó ütközött a szalagkorlátnak, megpördült. Reméljük, hogy nincs nagy baj. Fú, hát gyerekek, ez a Barca játék, ez dübörög, bármint, hogy megfejtések szempontjából rengeteg Barca drukker szeretne elmenni, de megértjük, hát ez aki foci rajongó, ráadásul aki Barca rajongó, hát az is szentély. Tehát oda bemenni és azt átélni, ez nyilván sokaknak okoz örömet, úgyhogy örülünk is, hogy van ez a játék. Igen, hát a játékosokat kell még egy kicsit gyúrni, és hát hogy is mondjam, még dopingolni. A hétfő kedd az kicsi vérszegény lett. Tomi és Balázsán így hívták a hétfőjátékos, de a tegnapi már alakult. Nem, a tegnapi már alakult, belőle, igen. Azt fogjuk csinálni, hogy mindig a megelőző héten csütörtökön és pénteken már tolni fogjuk, és így akkor van, az jó lesz bemelegítésnek. Az a baj, nagyon nagy a kontraszt volt, nagyon nagy volt a kontraszt a tegnapi tiédhez képest. Tehát, hogy ez így nehéz, mert te megmutatod, hova kell, de sansztalan, hogy valaki ezt felülmúlja, de nem is kell, csak legyen hasonló. Nem. Az életérzést akar. Tudja már a Janiénak, az már jó. De legközelebb pénteken csináljuk, mert akkor hétfőre lesz hangod, ja, megint. Jó, most megvan a tegnapi, tehát egy kis íze, csak félek, hogy nem stresszeljük ebbe a játékost, ha megmutatjuk, mert én hallanék magam előtt valakit, aki nagyon jó. Nem, én szerintem a tegnapi játékos egy kicsit rástresszelt el. Nagyon vicces volt. Csak... Az én produkciómban benne volt a hétfőket csalódottsága is. Tehát, jó, hogy akkor megmutatjuk utána. Ha nem sikerül a mai, jó, akkor jó, megmutatjuk a játékosnak, hogy hallgass meg. Figyelj, ilyet kellett volna. Jó, hívjuk a játékosunkat. Ugye a kérdés úgy szólt, hogy kinek a szobra látható a Barca stadion mellett. De sokan írták a Puskás. Egészen váratlanul néhányan, igen. Azt nem is annyira értem. Nagyon sokan írtatok egyébként Viberen és SMS-ben, és elég, ha egyszer elkülditek amúgy, igen, a megfejtést. És figyeljük a Viber-eseket is, tehát van olyan játékos, akit Viberről választunk egyébként. És milyen kaják voltak odakint. Jézusom, beszél. És milyen olcsók volt. Halló! Halló, jó reggelt! Szia, Balázs, Feri, Jani, ciao. Halló, sziasztok! Jó reggelt! Beti, csáó! Jó helyen vagyunk, Beti? Igen. M6-on éppen lefele Pécsre. Na, akkor figyelj, mert van egy baleset. Majd. Igen, hallottam az előbb, hogy mondtátok. Oké, mert te vezetsz? Persze, igen. Kihangosító, szóval nyugi van. Jó, pont ezt akartam kérni, hogy nem tudsz félreállni valahol és átvenni a kihangosítót nem kihangosítóra, úgyhogy megállsz valahol. Igen, meg ez az edzősködés, az egy vezetés közben. Ott igen, nem ez nem jó, tehát erre álljunk meg, jobb a hang is, nem is jól hallunk, tehát félre kínálni. Várjatok, hallom, az itt egy pihenőhely. Na, az jobb lesz. Az univerzum is így akarta. Állj ki, létsz, és vegyél át minket kézire, jó? Még úgy is, hogy az M6-oson egyedül vagy valószínű. Igen. Igen. Kivel vennél, Berti? Vagy... Túl nagy forgalom nincsen, azt elárulom nektek. Hát az egy szellemautópálya egyébként. Biztos, az biztos. Amikor kicsit közelebb megy a nyomvonal Pécshez, akkor lehet, hogy többen használják, úgyhogy van egy 50-es kerülő, így azért elég sokan nem mennek arra. Kit vinnél, Berti, egyébként a meccsre? A páromat egyértelműen. Nagy Barca rajongó, nyilván? Eléggé, igen. Illetve mi most leszünk együtt egy éve, de ilyen nagyon love story-ink van, mert 10 évvel ezelőtt mi az egyetemen évfolyam társak voltunk, aztán most így egy éve így rám írt, hogy na hello, mi újság van. Aztán én, mint egy ilyen naív kislány, hogy hát semmi különös, találkozhatunk. Aztán összejöttünk, azóta is együtt. Jó. Igen, veszélyesek ezek a új találkozgatások. Csak nem kérdezted meg, hogy hogy jutottál eszébe 10 év után? Hogy addig miért hát, nem? De van egy extrém foglalkozásom, én pálinkával foglalkozok, és rám írt, hogy na szia, van pálinkád? De szeretlek. És így mondtam, hogy hát hülye volt. Nálam már nyertél. Köszi. Na, oké, tudod a szabályokat akkor, tudsz mindent, gondolom, nem? Hogy játsszák? Hallottad a tegnap előtti játékost? Megmondom őszintén, akkor nem voltam ilyen vidéki túrámon, és azért nem nagyon hallottam, de ahogy mondtátok, hogy annyira nem voltak erősek, remélem sikerül egy kicsit überelni őket, bár megmondom őszintén, hát mivel hogy magyar vagyok, a magyar meccseket azért szoktam nézni, ott azért szoktam ordibálni, mit csinálsz, menjél már! Tehát azért ezek így megvannak, így hát otthon így ezerrel. És Jani hallotta tegnap, hogy tudod, mit csinált Jani, hogy ő megmutatta? Hát, hogyha lehet úgy mondani, szépen szólva idézél őrjöngöt. Igen, jó, de akkor hallottál, tehát hogy tudod nagyjából a játék szellemiségét. Oké. Igen. A választ mondtad már a kérdésre? Még nem. Mert hogy volt igen, a kérdésünk. Csak elküldtem nektek. Hát a Kubala áll előtte egyébként a stadionnál. Egy érdekes pozitúrában. Kubala László természetesen. Igen. Így van. Oké, jól van. Na, megvan a beugró kérdésre válasz. Megkapod a kis atmoszférát. Ó, de bekezdett a közönség, gyerekek. Hú, de nagy az ordibálás. Oké, figyelj, hát akkor tiéd a lehetőség, jó? Betty, hajrá! Mit csináltok? Gyerünk már, haladjatok előre! Mi ez a balfaszkodás? Haladjunk már! Ne a bal lábodat, a jobban! Lőd már el! Mit csinálsz? Ne keringetek, mint gólyapos a levegőbe! Hajrá! Menjetek már! Úristen! Mit csinálsz? Hát gyerünk a védekezés! Hát mit csináltok? Ne! Srácok! Hát menjünk már előre! Hát mi az, hogy hátrafele játszunk? Gyerünk már! Hát nem hiszek el titeket! Most ez komoly! Most tényleg én menjek be? Megtanítsam nektek még egyszer, hogy kell focizni? Nagyjából ennyi. Ja. Rövid kell, várjál, meg is állítom gyorsan, jó? Azt leállítjuk. Most kezdte belendülni, hát azt hiszem, hogy még eljöttünk a gólig, még itt tovább megyünk, mondasz egy-két játékost esetleg. Gyorsan lecseréltek a csapat, a első női edzőjét. Igen. Olyan volt az edző, aki a 40. percben jött rá, hogy még tart a meccs, és 5 percig kihagyott. Most értek oda a biztonságiak. Igen. Kis szép impulzus miatt. Azért hát magyar csajt, vigyétek már ki, köszi. Lehetett volna egy picit több, tényleg. Olyan, jó. Sajnálom, így is itt vagyok az M6 mellett, itt dudálnak a kamionosok, hogy mi az Isten csinálok. Tényleg rád dudáltak? Rám közben. Egyedül egy nő ordít egy kocsiba a telefonbarát, és közben nyilván mutogat is, igen. Hát egy fellogózott kocsi mellett, és közben így mutogatok, mint egy jó vidéki lány. Hallod? Nem csak szállítja, hisza is benne. Igen. Egyébként igen. Jó. Oké, figyelj, meglátjuk akkor. Tehát megnézzük. Jó van. Örülök, hogy hívtatok. Mi is örülünk, hogy írtál. Csáó. Hello, sziasztok. Hello. Gyerekek, én még mindig azt mondom, hogy egy hely kiadó. Még én most se azt hallottam, amit akartam. Nem. Még a holnapi játékosnak még mindig van esélye, hogy tudja überelni az első négyet, mert még mindig nem az volt. Én az elején nagyon kezdtem örülni. Igen, vidám volt, lendületes. Igen. A csaj, jó kezdett bele. Ráadásul csajtól mindig egy picit pikánsabb, meg picit izgalmasabb, mint fickótól, mert hogy nem, egyébként... Nem, valahogy nem azt hallom. Hát csak egy kis ízelítő, hogy mit akartunk hallani. Az atya fiók, Cibor és Kocsis nevében ámen! Tértük le a tökünket! Gránat vörös és a kék ide nulla oldalé! Tartson a Black Pikué! Figyelj! Délről jön a migráns! Nem belé! Rúg belé! Miért nem fogod? Rokonod! Tapadj rá, mint a szikszalag! Ott a passz! Lionel! Hova lész? Neymar után! Nem hiszem el! Mi van, öcsi? Magas a fű! Malaga! Kokismára, Malaga! Iniesta! Bandi! Igen, te! Nem majd a töröcsik! Tolj már előre! Üres a gomes! Jóvá! Fuss! Forrest! Fuss! Most miért fuss, Pori? Mit tűztél? Az M4-et? Anyád volt leszel az a putta! Puss, annyi kéne ide! Nem ez a köcsök! Hát mindegy! Menj az időjárjon alatta! Vámos! Nincs kérdés és nincs talán! Bajnok lesz a katalán! Jó, és ez még így kérdés, hogy sokáig. Ezt kell csinálni. Ezt a barmat! Zárd már össze magad, Csikó! Ez nem az MP2, elraplak a kisvárdának! Na végre! Ez az! Vigyed Leo! Jó vagy! Mi csinálsz? Elnök úr! Tolj meg barral! Húzz vissza! Esernyő! Ott a bőr! Ott a bőr! Ott a bőr! Gól! Gól! Gól! Úgy van! Jöhet a Real! Jöhet a Dütő! Jöhet a Fiesta! Megveszem a Lambót, meg a Pro licencet! Barca volt, Barca lesz, Cristiano homoszex! Primitív úristen! Nagyon jó! Gyerekek! Egyelőre te utazol Barcelonával. Hívd föl a Mónit, mentek vele, add le a virágot, odd meg a kutyát, teljesnek írt ki a sajtból, elég, menjél Barcelonába. Ennyi. Nem tudom. Nagyjából ez a játék. Gyerekek, lehet, hogy mi választunk rosszul, nem tudom. De egyelőre nem sikerült. Nem, holnap még belenyúlhatunk. Ügyes volt Betty is, meg tényleg magához képest. Persze, nem leszólva a játékosokat, csak mi tudjuk, hogy mit szeretnénk hallani. Meg közvetítőként azért az utolsó három már jó volt. Emlékeztek? Persze, belendültek. Lehet, hogy az első bázs nehezebb. A péntek már jó volt. Emlékeztek egyébként a tavalyi játékban, ugye ott volt a srác, aki szinte, tehát ugye végig olyan kamuspanyolba tolta az egészet. Igen, és végig zseniális volt. És ugye elmondta, hogy ő nem beszél spanyolul, ő csak annyit tud spanyolul, meg olyan szavakat tud, amiket egyébként a spanyol bajnoki közvetítéseken hallani szokott, és megtanult. De ott volt tűz, ott volt elán, ott elhitted, hogy egy igazi Barca fan ül a másik oldalon. Jó, hát figyelj, holnap mi meglátjuk, kiadó egy hely. Lejátsszuk a hármasugrást, mert ígértük ugye Dundikát, hogy felhívjuk, ugyanis Dundika járt Hugh Hefner villájában jó pár évvel ezelőtt. Igen. És nagyon aranyos, nagyon kedves, most tudott telefon közelbe kerülni, mert ugye korábbra ígértük az interjút, nyilatkozik nekünk, elmondja, mi történik egy ilyen villában, meg hogy ő mit csinált ott, ugyanis hát talán valaki még nem hallotta a hírt, Hugh Hefner 91 évesen meghalt, úgyhogy kicsit később, ugyan, de nem sokára felhívjuk Dundikát, és megkérdezzük, hogy milyen a Hugh Hefner villa belülről. De itt van előtte a játékosunk. Haló, jó reggelt! Jó reggelt! Jutka! Hello, Jutka! Honnan hívtál minket? Budapestről. Meghalt Hugh Hefner, mit szólsz? Oda vagyok. Hát, a villáját megnéztem volna. 91 évesen. Gyönyörű évei voltak, hosszú ideig élt, és hát eseménydús. Életpálya volt. Na jól van, megyünk akkor. Mehetünk? Lehetünk. Így szól az első kérdés, figyelj. Azt mondja, hogy minek az elődje a daguerotípia? A fényképnek. Így van, fotózás, fénykép, így van. Jó van. Oké, menjünk tovább. Megvan a nyakbalkasztó. Rádió 1-es nyakbalkasztó, Sípért, így szól a következő kérdés. Ki volt az aranycsapat kapusa? Grosics. Szép vagy. Nagyon szépen játszom. Nagyon jó vagy, már csak egy Rádió 1-es bögre hiányzik. Próbáljuk meg. Megpróbáljuk. Milyen hangszer a megszólaltatási módja alapján a tárogató? Mit, hogy szólaltatják meg? Azt nem tárogatják, hanem fújják. Fújják, így van. Nagyon ügyes vagy. Jól van. Nagyon gyors volt. Ezt így kell csinálni. Gyönyörű szépen játszottál. Hát csak a Barca játékosaink lennének ilyen jók. Jutka, figyelj, van egy plusz nyereményed, hallgass meg, mutatom. Az önnyereménye páros VIP belépőjegy a Hungaroring klasszikra, amely szeptember 30-án kerül megrendezésre. Oldtimer gyönyörűséges, drága autók érkeznek hozzánk. 50-es, 60-as évek versenyautói elképesztőek. Nagy részét én nekem azért dobogtattam meg tényleg a szívemet, mert voltak ilyenek nekem az autós kártyámon. Ott, annak idején értem. De itt Lolaté, így van, itt lehet látni élőben is Lolatét. Régi gyönyörű Maseratik, Ferrarik. El tudsz menni a Hungaroringre? Igen. Jó, na örülünk. Te is ezért jelentkeztél szerintem. Ez volt a cél, ezt akartad megnyerni? A tegnap játékos elmondta, hogy nem érdekelte az ajándékcsomag, ezt akarta megnyerni. Én is. Nagyon jó. Őszinte vagy, hogy bevállalod. Küldjük, és akkor érezd jól magad. Jó, puszi. Nagyon szépen köszönöm. Hello, sziasztok. Na, akkor jövünk mindjárt gyorsan hírek, és akkor utána még rácsörgünk Dundikára, maradt annyi idő. Megkérdezzük, mi történt vele a Hefner villában. Az ominózus, nagyon híres hírhet Hugh Hefner villában, a Playboy villában, úgyhogy mindjárt Dundikával folytatjuk a hírek után. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Badon Janival. Ez a... Hát gyerekek, igen. Szóval azért itt nézegettem most, ugye minden internetes portál megemlékezik Hugh Hefnerről. Én sűrű. Az időjárás néztem. sűrű évek lehettek. Sűrű évek lehettek. Hogy jó vagy nem, vagy irigylése méltó, vagy nem, azt nem tudhatod, hogy ez mennyi terheltséggel jár, de a képek alapján azért egyszer mindenki szeretne Hugh Hefner lenni. Csak csodás, egy rövid időre. Csodás évek voltak. Rövid időre, igen. 91 évesen ugye meghalt, ez egy friss hír, és azt hiszem talán Marilyn Monroe mellett bérelt ő, vagy vett magának egy sírhelyet. Ő volt az első, vagy a második címlaplánya, és a szüleitől vett, mint $1000 kölcsönből indította el a lapot, úgyhogy a konyhájában szerkesztette a Playboyt, és hát aztán iszonyatos birodalom lett igazából, és egy nagyon jól felépített image, amit maga köré. És vannak fiatalkori képek, amikor Hefner már nagyon bulizott, 60-as, 70-es évek. Ne nézd meg. Ott még nem volt ilyen. Zaklatásnak minősül meg ilyenek, ott igen, lehetett igen, mindent. Igen, igen. Letartóztatta a rendőrség, túlopciának találták a képeket, be akarták záratni a magazint, a szerkesztőséget nem tudták. Figyelj, olyan életút, hogy tényleg elképesztő. És ugye ígértük, hogy felhívjuk Dundikát, aki már nem Dundika, csak azért Dundikázom, mert talán így jobban tudjátok beazonosítani, de ugye már ugye Majoros Hajni, érthető okokból. Aki valamikor sok-sok évvel ezelőtt járt abban az ominózus Playboy villában, ahol azért keveseknek adatik ugye belépési lehetőség a szentélybe, és hát kíváncsi az ember nyilván arra, hogy mit látott és mit tapasztalt. Őt egy fotózásra hívták el talán már egy bő 10 évvel ezelőtt, és hát az ominózus a barlangfürdő, és nem tudom, mi van ott, valamilyen szauna, medence, igen, már csak tudnánk, mi van ott. Ahol állítólag Keanu Reeves-től DiCaprio-ig, Robert De Niro, Joe Pesci-n keresztül legalább mindenki megfordult egyszer, a 60-as évektől kezdve, hogy ott is járt. Úgyhogy mindjárt megkérdezzük, hogy mit tapasztalt. Halásztam volna ott a medencébe a fa leveleket. Ült ott volna melletted a Joe Pesci. Igen. Na, itt van velünk Majoros Hajni. Hello, Hajni, jó reggel! Ciao. Hello, sziasztok! Jó reggelt, hello! Reggel korán hallgatni. Hát sűrű a reggel két gyerekkel, gondolom, nem? Neked is. Nagyon. Úgyhogy bocsi, de mindegy. A lényeg, hogy most itt vagyok, és mesélek nektek. Na, te mit csináltál? Fotózáson voltál? Ott a villában. Én kérlek szépen, igen, hát ugye 2005-ben nyertem meg itthon, és 2006-ban az EB kapcsán 14 országból hívtak ki lányokat, és hát azok közé, a szerencsések közé tartoztam, akik benne voltak ebben a 14-ben. Úgyhogy igazából én magában tök jó volt, mert 2006-ban volt, ugye, és ott bent a villában a... Hát az egyik legjobb szobát kaptam meg, Pamela Anderson szobáját. Na várjál, de kezdjük gondolni, hogy ez egy kastély, vagy egy villa, mert ugye kívülről meg belülről lát az ember képeket, azt tudom, hogy ez egy Beverly Hills-i tulajdonképpen egy hatalmas villa, vagy egy kastély, ugye? Ez egy hatalmas villa kastély, bárminek lehet nevezni. Igazából van egy mini állatkert is belül, úgyhogy tulajdonképpen már nem is tudom, hogy minek nevezzem. Én 6 napot töltöttem ott, abból 3 kőkemény fotózás volt, és 3 nap volt az, amikor azt mondták, hogy kicsit úgy körbenézhetünk. Hát én nagyon őszinte akarok lenni, Los Angeles ezből kb. Annyit láttam, mint semennyit, mert hogy egy plázába vittek el minket, és onnan haza, tehát annyira figyeltek és vigyáztak ránk, de annyira nem érdekelt, mert konkrétan, amikor bementem ebbe a villába, nevezzük villának tényleg, akkor olyan érzésem volt, mint hogyha így láttam volna egész Los Angeles-t. Milyen belülről gicses, rózsaszín, túldíszített, gondolom hatalmas ezek ágyok, a jó kis barok stílus. Igen, tehát hogy azért nyilván, tehát azt hiszem, hogy 53-ban volt, ugye ott kezdődött ez az alapítás, tehát akkor még nyilván fickósabb volt Hugh Hefner. Amikor én kint voltam, akkor már azért a 80-81-2 éves környékén volt, tehát hogy azért őt így, mint én papának szólítottam, de nem neki itthon, tehát itthon. Amikor így meséltem róla, akkor mindenkinek azt mondtam, hogy Hugh Hefner papa, tehát hogy biztos, hogy akkor még nagyon erejében volt a Hefike, de hát akkor már nyilván, amikor én kint voltam, akkor már nem. Figyelj, az van, hogy igazából volt ott két utcával arrébb egy mansion, egy Playmate mansion, ahol viszont ugye a lányok még az anno 3 csajszé lakott és élt, tehát még csak ez sem, hogy igazából ők annyira nagyon-nagyon magas szintű Playmate lány, illetve híresség, akiket ott tudott elszállásolni, úgyhogy én nagyon megörültem, mert hogy egyébként csak 6-an lakhattunk ott magában a villában, az összes többi lány a 3 lányjal, tehát illetve a 3 élettársával együtt hát, lakott. Pamela volt az, aki legtöbbször szerepelt a Playboynak a címlapján, mint hogy ő olyan emberben. Mi, bejutottál abba a szentélybe, ahol ugye medence van, barlangfürdő van, orgiákat rendeznek, mindenki mesztelenül járkál, világsztárok fordultak meg ebben a... Úszó automat. Oda beengedtek? Persze, mi nekünk ott volt az egyik fotózás magában ebben a villában belül, ami volt ugye ez a nagy barlangfürdő. Hogy őszinte legyek, reggel 8 órakor már az életemet nem tudtam, mert addigra már talpig sminkben és hajban álltunk, és ez tartott egészen éjfélig. A harmadik nap már totálisan kikészültem, tehát nem volt egy olyan hú de nagy élvezet, viszont egyetlen egy dolog volt, amit így láttam, mesztelenkedést, az amikor a fotós a legvégén fogta, és úgy, ahogy volt, levetkőzött, egyébként a Pamela Andersonnak egy nagyon híres fotós, most sajnos nem tudom a nevét, de hogy ő volt az egyik leghíresebb fotós, és akkor ő beugrott, és megmutatta nekem, hogy na, így kell ezt csinálni itthon. De miért a csajok egyébként nem voltak mesztelenek? Tehát ott nem volt parti, amikor ti bementetek? Voltam egy partin, igen, amit nem szeretnék nagyon lehúzni, de hogy konkrétan semmi köze nem volt ahhoz, amit itthon mi hallunk és tudunk, hogy mekkora nagy orgiák, és nem tudom. Hát lehet, hogy vagy csak abban a szobában, vagy arra hiszem, már nem mentél, nem? Tehát, hogy mindenki állt smokingban, és szívarozott, és borozott? Vagy? Hát voltak ott, igen, nyilvánvalóan olyan lányok, akiknek hatalmas mérettel keblekkel rendelkeztek, és akkor ott táncoltunk, de hogy igazából, ja, hát ugye NFL-esek voltak ott. Egyébként, hogy nem, néhány amerikai focista. Igen, pontosan egy legalább ennyi, ugye? És hát igazából a Colin Farrell és Salma Hayek volt, akikkel én még így tudtam találkozni, úgyhogy ez is egy hatalmas élmény volt. Dolgozni voltak nekem... ott, vagy? Igen. És azon lányoltak, akik... dolgoztak, mert nekünk mutatkoztak be. Igazából dolgoztak, hát megjelenésük volt. És van előírás? Tehát azt mondják, hogy kicsim, ha ide akarsz jönni bulizni, vagy ez egy olyan hely, ahol már a fősöt leveszitek, ahol már a lányok mesztelenül vannak, ahol ezt be kell vállalni, vagy a lányok döntik el, hogy ő bemegy pólóba, vagy melltartóba, de van, amelyik csaj bevállalós, és ő mondjuk mesztelenül úszkál Colin Farrell mellett. Kérlek szépen, ez úgy nézett ki, hogy itt igazából ilyen Halloween-es történet volt, tehát hogy hogyan este, akár ha akartál pizsamába, ha akartál Halloween-be jelentél meg. Tehát ez egy olyan parti volt, ahol nyilvánvalóan talpig beöltözve nem kellett, hogy legyél. Viszont nem hát a csajokon múlt, kritérium. Hogy mennyit mutatnak meg, nem volt kritérium. Igen, most nyilván nekünk nem mondták, és nem is tartották kötelezőnek, sőt, volt, akire rátették a 21 év alatti karszalagot is. Jó, most mellékesen is, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez most ciki vagy sem. És akkor ő nem kapott italt, vagy mi? Nem közülük ital. Választott Colin Farrell. Ő kérte a karszalagot. Minden 21 éves lányon lát, tegyetek karszalagot, és utána. Várjál, azt akartad mondani, hogy te is kértél magadnak egy ilyen karszalagot? Kértem, képzeljétek el, mert én megijedtem. De ez tök helyes. Megijedtél, hogy... Én amit hallottam itthon, és láttam ebből az egészből, én, ha nagyon őszinte akarok lenni, én ott megijedtem, és aztán úgy jöttem haza, hogy te jó ég, én erről mit fogok mesélni? Tehát, hogy így kellett egy kicsit, nyilván fel kellett turbóznom, azért most már eltelt 10 év, most már nyugodtan elmondhatom, hogy valójában ott olyan hú de nagy történetek nem voltak, legalábbis ott, ahol én voltam. Nyilván igen, hát azért annak a villának egyéb része is vannak, persze, de hát, meg hát azért mentél, csak az ember erről nem tud úgy beszélni, hogy közben rossz indulattal ne szűsör rá valami bélyeg. Na biztos, te is azért. De gondolom, hogy ez nagyjából úgy zajlik, hogy a csajok, ha bevállalják, és vannak bevállalósabbak, rámenősek, azok mesztelenül úszkálnak, fejlek magukra, figyelnek, aki kicsit szégyellősebb, az között pizsamába. Az öreg megjelent az oldalán két bomba nővel? Körülbelül 3-szor jelent meg, így a 6 nap alatt, és körülbelül 10 percre. Köntösbe, pizsamába lecsoszogott? Köntösbe, beállt a kis kalapjába, beállt a fotózás kedvéért, mondom, ez egy 5-10 perc volt, és utána ment is tovább. Köszöntött minket, mondott két nagyon humoros és vicces szöveget, aztán ment fel aludni szerintem. Csak a két lány is azért kellett, hogy támogassa, hogy le tudja jönni. Igen. Csak lejött megkérdezni, hogy mennyit kell bemenni a vízhajtóba. Tudod, édesem, a piros vagy a kék kismosnak. Hát gyerekek, hát akkor volt 81, most ugye szegénykém 91 évesen halt meg. Hát 81 évesen már nyilván nem ezen járt, azért, de hát ki is élt, amit ki kellett. Ékezzek az idegenek a kárván Pamela. Miért nem öltöznek fel, meg vigyáznak szegény lányok. Na, akkor te megúsztad. És megijedtél attól, ami ott lehet? Tehát nyilván te is arra számított, egy ilyen füllet erotikájú, gőzös, fura, félsötét hely, és ott... Az, amit mondtak, amit láttam, az... Jó, azért az NFL focisták nyilván nem véletlenül voltak ott, tehát, hogy ők... Biztos, meg hát mondom, akkora keblűnők voltak ott, hogy így... Hogy még te is rácsodálkoztál. Már pedig, ha te ezt mondod, akkor el se tudjuk képzelni. Igen, azért ez a te szádból izgalmasan hangzik, hogy erre még te is rácsodálkoztál. Melléd egy két méter magas 130 kilós falember valamelyik NFL csapatból? Senki, de nagyon aranyos voltam, mert hogy 10 évvel ezelőtt ez is ciki, vagy sem fogalmam nem volt, hogy kik azok az NFL-esek. Nyilván azóta egy kicsit fejlődtem, és azért megtudtam, viszont amikor hazajöttem, és én mutogattam a képeket, és akkor látták, hogy te jó Isten, így a fiúk, hogy én kikkel és miket csináltam. Faragoricsi sírva könyörgött volna egy közös fotó, bármelyikkel, akiket te nem ismertél meg. Teszem hozzá, fogalmam sincs, nekünk sem, meg mi sem nagyon vágjuk őket azért. Igen. Figyelj, viszont te nagyon visszavonultál, tehát azt látom, hogy ugye a Majka oldalán, mondjuk a Facebookon ott vagy, de hogy nem nagyon látlak úgy közszerepelni, úgymond. Ha nem visszavonulni. Mondjuk ez igaz, van egy elnyomás. Igen, de hogy ez egy tudatos döntés, hogy úgy nem nagyon szerepelsz műsorokban, nem vagy újságban is, persze látható vagy, de hogy effektíve nem látnám, hogy nagyon előtérbe helyez. Tehát főállású anyaként, akkor te így döntöttél? Igazából igen, tehát hogy azért most már mi 7 éve vagyunk együtt, én így valójában 8 évvel ezelőtt döntöttem el, tehát így pont egy évvel így előtte, hogy már annyira nem szeretném ezt a vonulatot, mert hát az ember azért változik. Hála Istennek nem ragadtam meg ott, ahol voltam. Én szerintem a maximumot kihoztam ebből az egészből, amit itthon így lehetett, most pedig már tényleg az van, hogy csak azokat vállalom el, mert hála Isten megtehetem, főleg tehát mellett megtehetem, hogy csak azokat vállalom el, amiket így nagyon én is szeretnék, mint például titeket, hogy most reggel zaklatom. Helyes vagy, meg azért is örülünk, mert erről legtöbb lány félbeszélni, hogy rásütnek valamilyen bélyeget közül, nyilván mindenki csinál valamit, ha kínál, egy kimész fotóznak, persze. Nem. Tehát nyilván azért, amikor annó nyilatkoztam, azért kicsit ki is kellett ferdíteni, meg egy kicsit úgy is kellett nyilatkozni erről, hogy ne tűnjön már annyira vagyinak ez a történet. Attól függetlenül borzasztó jó volt, tehát hogy nekem az a 6 nap az életem egyik legjobb és legszebb élménye volt. Úgyhogy csak hát nyilván az amit mondok, hogy amit így látok a tévében, az már nem volt akkor. Tehát lehet, hogy régebben volt, de akkor, amikor én kint voltam, akkor már nem. Vagy amikor lefeküdtél aludni. Elmegy a kislány, veszik már. Pati! Hat lakattal bezártad a szobádat villanyfényére, után nehogy valaki rossz helye jöjjön be. Elmegy a kislány a macival a hóna alatt. Viszont egy karnyalaggal a két csuklója meg a két bukája. Gyerek, indulhat az orgi, a lámpákat lekapcsolni. Na jó, van, köszi, hogy beszélsz erről. Féltünk, hogy nem találunk valakit, aki ott járt és nyilatkozik, de köszi, hogy bevállaltad. Csókoltatjuk akkor a gyerekeket, és puszi nektek. Köszönöm. Pétert is öleljük. Átadom neki. Alszik az még. Alszik még? Vagy mit csinál 3-4-10-kor? Azt szerintem alszik. Istenem, komolyan. Persze, tud élni. Dolgozik, hát nyilván. Na. 3-4-10-kor mit csinál? Jó van, csokoltatjuk, mondom meg neki. Puszi. Hello. Ja, úgy azért egyszer mindenki felvenne egy 21-es karszalagot, nem? János, te is fölkötnéd magad. Amikor már ben vagy a buliba letépnéd. Igen, 21 éves vagyok. Nem? Basszus, ezt elfelejteted mondani. Hogy adját a férjének, hogy az 50 meg a 100 millió között pont 50 a különbség. Igen. Hát egy gyerekek ennyi a különbség. Majkánál 50-en, nálam majd 100-at lehet nyerni. Hát ez ti döntitek el, hogy melyik műsorban jelentkeztek. Nálunk kicsit nagyobb a tét. Belefér még a Best of? Kész vagy? Belefér. Zsülci? Kész. Vele? Még gyorsan. Elindítjuk. Jönnek a nap legjobb pillanatai. Hallgassátok, szeressétek. Balázsék a Rádió Egyen. Na, itt vagyunk, hívjuk a naphallgatóját, de csak adáson kívül, gyerekek, mert még annyit felhívtuk, és ez nem volt beszerezés. Viszont hallásra. Úgy érzem, hogy ha adáson kívül mondja, higgyetek el nekünk, hogy mondta. És akkor odaadjuk az ajándékcsomagot. Jó? Mi pedig jövünk holnap 6-kor, Barszás játékunkra még lehet jelentkezni. Szívjátok fel magatokat, egy helyi kiadó. Az se baj, otthon összeírjátok egy papírral összes dolgot, amit el szeretnék mondani, ezt leveráljátok. Figyelj, léci, tényleg kapjátok össze magatokat. Köszi. Holnap 6-kor jövünk. Puszi mindenkinek. Szevasztok. Ciao. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék!